Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár blográdió 12. adása. Négyen vagyunk ismét. Ghost Missing. Cső. Molnár Görény. Szerbusztok. Tomcat. Hello. Én Blogadmin vagyok. Továbbra is lehet hozni az 1-es, 2-es és 5 forintosokat a boltba, a Terész körút 6-os szám alá, a Lelenc állatmentő alapítvány részére. És hozzátok, mert kell a kutyusoknak. Mert ők 1, meg 2, meg 5 forintosokat eszik. Így van, így van. Egyébként van két keverék kölyök kutyánk is, akik gazdát keresnek, nagyon kis aranyos kis keverentyűk, barátságosak, házőrző fajták, olyan német juhász méretűre nőnek, de nem is hasonlítanak hozzá. Az egyiknek a neve Jégcsap, ő fehér, a másik pedig fekete, és úgy hívják, hogy Schwarz. Milyen találó. Igen, egyébként mindig elmarja a testvérkeit a kajától. Ma, amikor ezt fölvesszük, ezt az adást, kivételesen péntek van, úgyhogy... Ma van halottak napja, boldog halottak napját mindenkinek, holnap pedig Tomcat szülinap. Boldog szülinapot, Tomcat. És érdekesebb egyébként, hogy azt ugye tudjátok, hogy ezt itt a Tomcat pólóboltba vesszük föl mindig ezt az adást, de ma péntek van, és lehet fogadni itt az adás elején, hogy hányan fognak próbálni bejönni pólót venni a bezárt vasajtó ellenére, mert az előbb már volt egy ilyen bátor próbálkozó. Szerintetek hány vevővel fogunk találkozni az adás alatt? Én kettőt mondok. Kettő? Négy. Akkor én egyet. Kettő, én is kettő szerintem legalább lesz. De hogy egyszerre jönnek be, az kettőnek számít, vagy egynek? Az egynek. Az előbb egy annyi próbálkozás a lényeg. Mindegy. Jó. Egyébként bezártok az ajtót, az lesz a vicces, amikor rángatják. Igen. Igen, és dörömbölnek. Halljuk, hogy benn vagytok, pólót akarunk. Itt említeném meg másik szponzorunkat, a szembelevő Little Paul nevű férfi és női divatárú boltot, ugyanis tőlünk kérünk kölcsön mindig egy plusz széket, mert nekünk csak három van. A másik szponzor meg mi vagyunk. Amatőr. Igen. Amatőr, figyelj. Undorító. Na jó, igen. Nem, azt a Pozsonyi Ádám mondta szóta lére. Úristen. Azt hülye. Na, felhívásunk a másik, hogy sajnos ez egy elég rossz hír. Egy csíkszeredai lány, másodéves orvosta a hallgató sürgős májátetű... Hogy mondjam? Májátetű, az nem az. Nem májátetű, máj átültetésre vár egy bukaresti kórházban. Hoppá. Amihez sajnos pénz kell, neki gyűjtünk, a bankszámlaszámot meg se próbáljuk bemondani, mert Blizzard minek az ilyen nem megy. Amatőr. Érzitek meg, de a bombagyár.hu-n, ahonnan ezt az adást letöltitek, ha nem onnan töltöttétek, akkor menjetek oda a Bombagyár Rádió rovatba, ott megtaláljátok a bankszámlaszámot, hogy hova lehet küldeni ennek a magyar lánynak, székely lánynak egy kis adományt, hogy ő is élhessen velünk, egy nagyon csinos, kedves lányról van szó. Megyünk tovább. Levelekkel folytatjuk. A tökök, nekem még itt van valami. Akkor mondd el. Tehát 31-én volt egy évfordulónk, mégpedig Tisza István meggyilkolásának évfordulója, amiről nagyon-nagyon keveset tanítanak az iskolában. Viszont aki egy kicsit már tájékozottabb a dolgokat illetően, hogy hogyan is zajlanak itt a Kárpát-medencében a történelem alakítási kísérletek, az már tudhatja, hogy ez nagyjából az az idő volt, amikor a mai... háttérhatalom elkezdett működni Magyarországon, és ez volt az első, hát látványos eredményük, a régi Magyarország megsemmisítésére tett egyik legfontosabb lépésük. Most Bégány Attilának szeretném felolvasni egy írását erről, nyugi rövid, viszont benne van a lényeg, hogy miért is kell utálnunk Károly Mihályt és az egész 18-as patkánylázadást, amit őszi rózsás forradalomnak is neveznek, amire a mai magyar köztársaságnak is ugye a hagyományai és az alkotmánya alapozódik. Tisza István meggyilkolásáról az 1918. október 23-án ellenkormányként megalakult Károlyi vezette úgynevezett Magyar Nemzeti Tanácsban október 27-én döntöttek. A gyilkosságra való felbújtó tevékenységet a Károlyi közvetlen környezetéhez tartozó Kéri Pál, Friedrich István, Csernyák Imre, Fényes László szervezte. Október 31-én a sötétedéskor a gyilkos banda a Károlyi párt főhadiszállásáról az Asztóriából indult két autóval a Hermina úti Tisza rezidencia elé Kéri Pál irányításával. A gyilkosok nevei Pogány József és Horváth Sanovics Sándor. A lövéseknél jelenlevő tettestársak Dobó István, Stanyovszki Tibor. Többen, Kéri, Csernyák, stb. Az akció biztosításában vettek részt. A gyilkosságot követő napokban Horváth Sanovics és Dobó Károlyi Mihály mellett teljesített testőrszolgálatot. A Károlyi kormány a gyilkosoknak több tízezer koronát, akkor az volt a pénz, fizetett ki állami kasszából, és minden módon akadályozta a hatósági nyomozást. Az 1918. október 31-én megalakult Károlyi kormány hadügyminisztere, Linder Béla, november 1-én kijelentette, kitört az örök béke, ezért soha többé nem kíván katonát látni, és feloszlatta a magyar hadsereget. Miközben Pádovában folytak a fegyverszüneti tárgyalások, Linde körtáviratban rendelte el az azonnali fegyverletételt, utasítása szerint a magyar csapatoknak fegyvereiket hátrahagyva kellett a frontokról hazatérniük. Tudni kell, hogy ekkor az antant hatalmak nem voltak az ország területén. A cseh, román és szerb állam vérszemet kapott azon, hogy a Károlyi kormány lényegében feloszlatta a magyar haderőt, elkezdtek mozgósítani, és hamarosan, a hátrahagyott fegyverzetet is felhasználva, egyre nagyobb magyar területeket foglaltak el. Ha nem jött volna létre a pucsista Károlyi kormány, vagy ha már létrejött, de nem oszlatta volna fel a hadsereget, akkor, bárha a történelmi Magyarország nem is maradt volna meg teljes egészében, de a képtelen trianoni csonkítás sem következhetett volna be. A Károlyi kormánynak és a mögötte állóknak azonban ez volt a feladata, a történelmi Magyarország szétverése. Emlékezzünk csak Kossuth Lajos Kasszandra jóslatára. Kossuth 1867. májusában Deák Ferenchez írott nyílt levelében a történelmi Magyarország felbomlását jósolta, amennyiben sorsát a halálra ítélt Habsburg birodalomhoz kötik. Levelét Kasszandrára való hivatkozásra fejezte be, innen az elnevezés. Kasszandra a trójai Priamosz király lánya volt, akit Apollón megtanította jóslás művészetére, de azzal átkozott meg, hogy senki ne higgyen neki. Kossuth 1852-ben lépett be a szabadkőműves mozgalomba. Feltevésem szerint beleláthatott a világot irányító háttérerők szándékába, melyet erre az időszakra így fogalmaztak meg, a trónok és az oltárok lerombolása. Tehát Kossuth ismerhette a katolikus Habsburg császárság lerombolásának tervét. 50 év múltán Trianonban megismerhettük mi is. Hát ezt kell tudni Károlyi Mihályról és az ő kormányáról és Tisza István Márti miniszterelnökünkről. Őróla a mai napig csak annyit írnak a hivatalos iskolai történelem könyvek, hogy ismeretlen katonák lőtték agyon a fronton ártatlanul meghalt társaikért bosszúból. Amiből persze egy szó sem igaz. Egyetlen háború után sem történt ilyesmi, hogy egy politikust a katonák meggyilkoljanak, azért mert a társaik meghaltak. Ez a valóság. A parlament mellett ma is áll Károlyi Mihály szobra, mégpedig Tisza István egykori szobra helyén. A rendszerváltáskor fel sem merült, hogy ezt is elvigyék a szoborparkba, ahol a kommunista szobrokat őrzik ma. És most kérjünk rá a levelekre. Sziasztok! A 9. adásnak most van szerencsém hallgatni, és van valami, ami nagyon bántotta a fülemet. Az említett régi taxis blokkádban egyszerűen nem igaz, hogy a mentősöket azért vizsgálták át, mert anno az ávósoknak ők szállították a fegyvert. Csak benéztek a mentőkbe, hogy nem politikusok szállítatják-e így magukat. A mentősöket csak ebben az esetben vizsgálgatták át. Még a rendőrök is átmehettek, ha volt rá normális indokuk. Molnár Görény vagy nem jól emlékezett, vagy nagyított. Ahogy az sem igaz, hogy ez a taxisokról szólt. Nem. Csak ők kezdeményezték, de az egész fuvaros társadalomról szólt, mert igyekeztek ellehetetleníteni őket. Ezért sem értettem ezt a megemlékező tüntetést, hiszen elérték, amit akartak annó. Hogy miért tudom? Édesapám és egy jó barátja volt az a két kamionos, akiknek a teherautói elállták az utat. Persze elhiszem, hogy jó volt nagyítani Molnár Görénynek, de ez egyszerűen nem igaz. Csúrmi. Hát én nem tudom, hogy mennyiben nagyítottam volna. Egyébként egészen konkrétan emlékszem az esetre. Teherautó állhatott ott annál a torlasztal, amiről beszéltem, de döntően személyautók voltak már, és akkor a tüntetés egy blokád vége felé már nem is taxik, és a szó szoros értelemben ott berúgott csőcselék volt. Most egy furcsa dolog van ebben a levélben, szóval a mentősöket csak ebben az esetben vizsgálgatták át. Hát honnan látták volna ugye a zárt és gyakorlatilag homályosított ablakú mentőbe kívülről, hogy mi van. Mert hogy melyik az az eset, amelyik ez az eset. Egyértelműen látszik, hogy itt valaki az édes apját akarja védeni, vagy talán úgy érzi, hogy említett abban, amit te mondtál. Maga nem volt ott biztos. Nekem van barátom, akinek az édesanyja szervezője volt a taxisblokkádnak. Hát ő is hasonlóan emlékszik, mint te, neki érdekes szájízelment haza azután, de az első, én több napig tartott, és én több napon is dolgoztam, sőt, nálunk még behívás is volt akkor, mert nagyobb, kicsit nagyobb mennyiségű készültség kellett, ugye szó volt arról, hogy esetleg már olyan jellegű zavargások is lehetnek, hogy sérültek lesznek, ez végül is nem volt. De mert Horváth Balázsnak nem engedték, hogy a tömegben pontosan. Mert emlékeztetem a kedves fiatalabb olvasókat, Horváth Balázs, demokratikus kormányunk belügyminisztere, segrészegen állt a parlament ablakába, és azt üvöltözte kifelé, hogy ő bele fog lövetni a tömegbe, ki is akart adni a parancsot. Csak a Horváth Balázs hülye volt. Tudom, de erre mondta Barna Sándor, a budapesti rendőrfőkapitány, meg a Göncz Árpád is, hogy figyelj, ezt azért nem kéne. Szóval elég az hozzá, hogy ennek volt egy kinetikája ennek a taxisblokádnak, és az elején, amikor valóban fuvarozók csinálták gyakorlatilag a többségét, a vége fele meg már messze nem. Más, igen. Egy kicsit eljutottunk ezzel a levélhez egyébként a múlt heti taxisblokkádnak, szóval majdnem, a hídlezáráshoz, ami kevesen értik, és ugye a levélíró is azt kérdezi, hogy nem érti ezt a megemlékező tüntetést, ez nem egy megemlékező tüntetés volt, ezt nem is mondta senki. Azért csinálta a Kurucinfo ezt a hídblokkádot pont a taxisblokkád évfordulóján, mert a taxisblokkád az lényegében, bár Magyarországon ilyen nincsen, egy jogi precedens. És bár ugye, mint mondom, még egyszer precedens jog nálunk nincsen, tehát egy bizonyos ítélet nem kötelezi a másik bírót, hogy ugyanúgy ítéljen egy hasonló ügyben, de annak ellenére egy nagyon súlyos alatba kell vetni azt, hogy a hídlezárók ellen, akik most hidat zárnak le 2007-ben, ugyanabban a jogrendszerben, gyakorlatilag ugyanazokkal a törvényekkel, mint akkor 1990-ben a taxisok. Ezek ellen miért lehet eljárást indítani, a taxisokat pedig miért mentették föl, mégpedig törvénybe foglalt amnestiával, amikor lényegben ugyanazt tették, politikai követelés érdekében blokkádot építettek, bűncselekményt követtek el. Most az más kérdés persze, hogy a mostani hídlezárása igazából a tüntetők csinálták, persze néhány percen túl ezek nem tartották fel a forgalmat, viszont a rendőrség az gyönyörű blokkádokat épített a sajtó munkatársaival. Láthattátok a képeket a bombagyár.hu-n, és továbbá engem is elvittek, csak a változatosság kedvéért. Nem pontosan ugyanaz a jogi környezet, ebben tévedsz, ugyanis éppen nem az, mert azóta beléptünk az EU-ba, azóta kimondta Magyarország terhére a Strasbourg-i bíróság, hogy önmagában a be nem jelentett tüntetés ettől a ténytől nem válik jogellenessé, illetőleg erőszak hiány nem lehet oszlatni sem törvényesen, tehát éppenséggel nem hogy ugyanaz a jogi környezet, hanem a mostani esetben mondjuk így, hogy jóval közelebb volt a teljes, nem volt teljesen jogszerű, de jóval közelebb volt a tüntetés a jogszerűséghez, mint volt a taxisblokád, arról az apróságról már nem is beszélve, hogy ugye amire divatosan tiltják be a tüntetéseket, a forgalom aránytalan korlátozását, a taxis blokkádnál nagyobb forgalom korlátozó tüntetés nem volt. Nem kell erre, mert az elmúlt egy évben azt hiszem három olyan ítéletet hozott a legfelsőbb bíróság, amikor kimondta, hogy jogszerűtlenül tiltottak be egy-egy tüntetést a közlekedés aránytalan sérelmére hivatkozva, mert 2004. május 1, tehát az EU csatlakozás óta erre hivatkozni nem lehet. És ez is egy olyan jogszabály egyébként, ami Európai Uniós jogszabály, és lényegében automatikusan harmonizációval kerül a magyar jogrendbe. Ez mellékes. De viccesebb az volt, hogy engem megint elvittek pénteken, tehát nekem volt múlt hétfőn is egy előállításom, teljesen alaptalanul, akkor eljárás se indult, meg múlt pénteken is. Ez egy roppant vicces történet volt, én a Lánchídon tartózkodtam ugyanis, aminek a tetejére fölmászott három fiatalember. Én ott voltam, de egy csomó újságíró ott volt, tehát nem tudom, miért pont engem bögtek ki, és utóbb azt állította egy rendőr, hogy ő látta, hogy én segítettem nekik fölmászni, mégpedig úgy, hogy én a pesti pillérnél álltam, ő pedig a budai hídfőn, ráadásul a túlsó oldalon állva, látta, hogy én fölsegítem őket, és hallotta, hogy én mit beszélek velük mobiltelefonon. Ezt mindezt úgy, hogy egyébként ott volt egy térfigyelő kamera is, ami majd bizonyítja ennek az ellenkezőjét, tehát ismét kerestem egy csomó pénzt a BRFK jóvoltából. De egyszerűen ez már nem tudok mit mondani erre, hogy így rám néznek, és elvisznek. De több rendőr is mondta, hogy most nem kéne engem elvinni, mert tényleg nem csináltam semmit. És egy volt, amelyik ott megszívta magát a rendőrök közül, és mondta, hogy de csak azért, hogy bevisszük már, bevisszük, és kész. Ezt itt tart a rendőrség, tehát pofára elvisznek. Nem erről van szó. Téged elvinni a rendőrségnél tömegsport. Valószínű. Utána engem drága tömegsport. 500 ezer forint legalább egy ilyenért a kártérítés. Utána engem kiemeltek a tömegből kicsit később, és az a volt a kérdés, amit kamerában is kellett mondanom, hogy ismerem-e Tom Kepet egyébként. De nem csak ez. Volt ott egy rendőr, egyetlen egy volt, akinek nagy volt a szája, többiek azok viszonylag korrektek voltak, üvöltöztek, meg jaj, meg hát az a szokásos, de ahhoz képest rendesek. És volt egy hát elég füstös képű, tipikus borsodi paraszt, nem minden borsodi paraszt tesztük hozzá, mert már úgy tűnik, hogy a sajátjaink között is van, aki ha magára vesz bizonyos ingeket, amiket voltam, nem kéne. Katona, ez hoz volt. És pont az az érdekes, hogy emlékezett rám, ugyanis mi beszélgettünk így bombagyár stábilag vele a nyugati térnél, ott állt a sorfalba, akkor befogta a pofáját, majd most odajött, és elkezdett ugye szájalni, hogy mi nem etettünk együtt lyukokat, azt mondta. Hát igen, mert kettőnk közül ő szokta ezt csinálni, én meg nem vagyok olyan helyzetben, hogy ezt megtehessem. Egyébként én etetnék vele egy lyukat is nagyon szívesen, sőt ő mondta... Földarabolnád is megetetnéd. Nem, nekem ezzel semmi bajom nincs, tehát nem értem, hogy ez hogy jött így össze, és én nagyon szívesen beszélgetnék is vele, mert hogy mi ezt felajánlottuk, hogy jöhet, és mi megbeszéljük. Ő erre azt a választ adta nekem most hivatalosan, hogy meghív minket egy rendőrkocsmába. Ó, meghív egy rendőrkocsmába. Jó van, mi elmegyünk. Hát, hogyha hallgatóink emlékeznek meg, olvasóink, október 22-én történt, hogy a nyugati pályaudvar előtt a skálametró mellett egy körülbelül rajnyerő roham rendőr beszorult a sarokba tömeg elől, ott álltak pajzs mögött, és mi próbáltunk velük beszélni. Tehát egy ilyen egészen furcsa túsztárgyalásszerű jelenség lett ebből, tehát próbáltuk rábeszélni őket, hogy engedjék el magukat, mert mint a rendőr mögött rejtőző ember, és végül abban maradtunk, hogy 23-án este 9-kor várjuk őket ugyanott, civilben, beszélgessünk, ismerjük meg egymást, nem jött el egy se. De amennyiben ez a rendőrkocsma dolog áll, nagyon szívesen elmegyünk, én mondjuk egy rendőrkocsmát ismerek Pesten, mondjuk lehet, hogy onnan páros lábbal fognak kivágni minket. Fánkot. A fánkot azt viszünk nekik egy ládával tehát. De állunk elébe, majd tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy mi lett ennek a vége. Menjünk tovább a levelünk. Hát, ez nagyon érdekes. Csak azt akarom mondani, hogy ugye a VVV-s jelzésű rendőr bunkózott veletek. Na most a Héberben a V betű az jelölhet 6-ost is. Szóval VVV az 666, az meg a sátán. Hát vajon akkor az internetes 3W, a World Wide Web, az vajon miért lehet az? Mert így hívják. Igen, én is azt hiszem, hogy ebben ebben is. Az árucikkek vonalkódjaiban az elválasztó, tehát ránéz egy áru vonalkódjáról, vannak a kis csíkok, és ezt megszakítja három helyen ilyen hosszabb csík. Ez ilyen csoport elválasztó, az mindig 6-os, és mindig 3 van belőle. Tehát bármit veszel az egész világon, amin vonalkód van, abban benne van a 666, minden meg van jelölve ezzel, csak egy kis számmisztika és összeesítés elmélet. De az, hogy tulajdonképpen nem csak egy, hanem az összes rendőr VVV, a sajtos is akkor mindegyiken volt VVV és valamilyen szám. Nem mindegyiken, de annak az egységnek a... Annak az egység. A BRFK közvetvédelmi főosztály. Főosztály. Na akkor az ők voltak a VVV-sek, de egy a lényeg, hogy ezek szerint megtudtuk, hogy kérem szépen a sátánnak rendszám kötelező. Az a kérdés, hogy vajon műszaki vizsga kell. De legalább tudjuk, hogy a fejük 50 centinél nagyobb. Ami egyébként érdekes, hogy ez a 666 a sátán száma, ezt csak a Bibliával kapcsolatos hitvilágban ismerhetjük meg, ugye a fenevad számának nevezik 666-ot, de a sátánisták szerint a 6-os az egyébként nem a sátán száma. Ez egy olyan érdekes dolog, hogy egy sátánista ember soha nem fog neked 666-ot rajzolni, mert hogy a zsidó, a magyar zsidó Anton Sándor Levé, ugye a sátánista egyház megalapítója, egyébként, na mindegy, ő a 666-os számnak nem tulajdonított semmi jelentősége. Ez pont olyan, mint a magyar gárda, hogy a zsidók szerint nyilas, de nyilasok ezt tagadják. Igen. Pont akiknek semmi közük nincs a gárdához. Na mindegy, menjünk tovább. Zsidó származású olvasunk levele. Kettő mulatságos, vagy inkább szomorú sztorit mesélnék. Mint mondtam, félig zsidó vagyok, és itt a származásomra kell gondolni, a külsőmön ez meg is látszik. Nyáron nagyon könnyen lebornulok, és akkor általában megtalálnak a cigánybannák, hogy hadd jöjjön, testvér, menjünk balhézni. Én csak mosolyogva utasítom el őket, hogy köszi, nem dolgom van máshol. Tényleg meg a sok munka miatt egész nap a PC mellett gubbasztok, így a nap nem ér, és szépen kifakulok. A kopasz fejemmel és a fekete bőrjakommal persze megtalálnak az SS kollégák. Gyere testvér, menjünk cigányt verni! Persze ezeket a felajánlásokat is szépen elutasítom, arról meg inkább nem is beszélnék, amikor véletlenül összehoz a sors egy olyan zsidóval, aki miatt aztán már tényleg én is rosszul érzem magam, és persze fényderül az én származásomra is. A másik rövidke kis érdekesség az egy-két évvel ezelőtti téli estén történt meg. Egy roma cimborámmal elmentünk borozgatni, majd dolgunk végeztével kikiindult hazafelé. A Blahalújza tér környékén voltam, körülbelül 5 percre búcsúztunk el egymástól, amikor is kettő, körülbelül velem egy idős koma odajött hozzám, és elkezdtek nekem szemrehányni, hogy miért barátkozom cigányokkal. Mondom, mi a fasz van? Hát, hogy a magunk fajtának össze kellene tartani, és nem pedig cigányokkal kéne barátkozni. Valószínűleg túltengett bennük a faji öntudat, és engem is kollégának néztek. Mondom, hagyjatok, mennék haza. Elkezdtek lögdösni, meg kötötték az övet a karóhoz, lett is belőle bunyó rendesen. Még szerencsé, hogy nem vagyok egy nyűzüge gyerek, így bírói pontozással nagyjából én kerültem ki győztesen, bár kaptam azért rendesen, mert még nem vagyok részeges karatemester. Szóval ez történt, ami miatt cigányokkal barátkozom. Szóval az a baj, hogy rohadtul nincs rend a fejekben és a szívekben. Amíg ott nincsen semmi sem rendbe rakva, addig nem is lesz a felső vezetésben sem. Kérdem én, ha esetleg sikerül valahogy ezt az egész rendszert felszámolni, akkor kik lennének odafent? Mert talán akkor még nagyobb lenne a baj, ha olyanok kerülnének oda, akik szélsőségesen és gyűlöletből akarnak politizálni. Most is ez van, de mi lenne akkor? Reméljük nem így lesz, és lesznek még szebb napok is ebben az országban a mostaniaknál. Alapvetően igaza van, de nem tudom elfogadni azt az érvelést, hogyha őket kisöpörjük, akkor mi lesz majd? Lesz. Alapvetően nem ezek az utcai fehér cigányok fognak hatalomra kerülni, remélem legalábbis, mert volt már ilyen. Hát, hogy azt, hogy hogy kerültek hatalomra, az is egy kérdés, mert még azok se őket akarták hatalomra jutatni, akik egyébként ugyanazt a jelvényt viselték. Reméljük, hogy ezek az idők nem jönnek vissza, de tény, hogy ez az ország képes lenne kitermelni egy új elitet. Gondoljunk arra például, hogy 80-as években te hallottad azokat a neveket, hogy mit tudom én, Orbán Viktor, Demszky Gábor, Gyurcsány Ferenc, nem hallottad, azt se tudtad, kik ezek. Egyébként nem is kellett volna, hogy tudjad, mert ugyanolyan státuszban voltak, mint te, átlagos szaros állampolgár, egy darab diplomával a zsebében, vagy még annyival se. Aztán mégis hatalomra kerültek. Hát ugyanígy most is megvannak azok az erők, azok az emberek, akiket oda lehetne ültetni nyugodtan miniszterelnöknek, mert az mindig lesz. Ha csak nem alakul ki olyan helyzet, mint ugye nyáron Csehországban, amikor fél évig nem volt kormányuk. De igazából a csehek is megbírták kormány nélkül, tehát lehet, hogy mi is jobban járnak, ha nem lenne. Menjünk tovább. Leveleink elfogytak. Az utcán randalírozó szélsőségesek beszennyezik a magyar jobboldalt, ezen keresztül pedig az egész közéletet, nyilatkozta Gyurcsány Ferenc a 168 óra című hetilapnak. A kormányfő szerint a randalírozók tavaly üzenetet kaptak, és azért haigálnak benzines palackokat. Emlékszem erre az üzenetre. Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Valahogy így kezdődött. Végre igazat mond. Igen, pontosan ezt akartam mondani. És hogy benzines palackokat haigáltál. De várjál, benzines palackokat miért kell haigálni? Ez drága benzines palackok. Vagy csak a palackok az ára nélkül? Vagy? Nem tudom. Volt egyébként benzines palack dobálás, az tény. Az izraeli vízágyút megkínálták vele. Az még nem izraeli volt. De már az izraelit is megkínálták, most 22-én. Most igen, de ez tavaly. Nem, hát ezt most mondta, nem tavaly. Tavaly kapták. Azóta dobálják a palackot. És most azóta. Nem unták meg és mentek haza, hanem már dobálnak is. Mit szólsz, meg vonulgásznak. Kifejezték ezt. Mi a fenét képzelnek magukról? El kell mesem semmi közelhez, és elnézést kérek mindenkitől. Meséltem, írtam, és a bombagyáron van molkutas haverom, molkút unják, dögöljek, meg isznak, bezárnak minden, amit el lehet képzelni, de hát azért mégis néha, hogy hát megunják, hogy berúgnak minden este, és elájulnak. És egyébként az a vicces, ott is feszegetik az ajtót. Fotocás ajtót ők bezárják, kiraknak elé egy 5 kilós, nem tudom milyen zsákokat, ember átmászik rajta, és feszegeti az ajtót. Este, éjjel, de mindegy. És volt, mikor múlt évben náluk tankoltak a vízágyús kocsik, nem mondom meg, hogy ez hol van ez a kút, de náluk tankoltak. És utána kitáltak, hogy új, de vicces, tehát molotov koktélt csináljunk, azt lehet. És ott a kút közepén elkezdtek molotov koktélt gyártani, és a mosóba bebaszták. És fölgyulladt a mosó, úgy egy az egyben jól működött. Tehát ők megcsináltak egy rendes molotov koktélt, így égett a falon végig, és ég a kút, így mindenki így áll, így néz, kurva jó, így röhögnek. Egyik poroltót keresett, aztán így lefújták, úgyhogy lehet ezt jól csinálni. Csak hát ahhoz, ahogy már múltkor is megbeszéltük, kell egy kis spiritus. De szerintem most ez megvolt a srácoknak. A Budázi Gyuri most ezért bujdokolhat is. El is bujdokolt, igen, ő megint illegalitásban van, de megpróbáljuk meghívni a műsorba majd. Gyuri, ha hallgatod, szeretettel várunk majd valamikor, soron kívül persze. Bármikor összehozunk egy adást veled. Magyarázd el, és nekem ezt a mondatot bárki. A randalírozók tavaly üzenetet kaptak, és azért haigálnak benzines palackokat, tehát ezt én még mindig nem értem. Róka, jelentkez, üzenet, hozd a benzines palackot, vége. De csak egy év múlva kiegészítés. Igen, igen. De. Addig gyűjtsél rá. De várjátok, de üzenetet kaptak. De már megint hozzátette, mert ez nekik nem. Hazafias selkedett benzines palackokat haigálni, antiszemita jelszavakat kántálni az utcán. Hát ez, ez egy fasz. De Jézusom! Tehát már megint ebbe is belehoz, hogy antiszemita jelszavakat kántálni. Te szar! Hát ehhez ennek semmi köze. A két dolog az tűz és víz. Uramisten! Igen, hát én való igaz, hogy amikor vannak én emberek, azt is mondják, hogy mocskos zsidó, vízágyú, de hát bakker, azt azért mondják, hogy az egy mocskos zsidó, vízágyú. Ez is a mocskos zsidó piac van itt. Igen, de igen. Lehetne, szerintem lehetne magyar vízágyú, és azt is meggyújtanák. Tehát... Hát korábban lengyel volt, és azt ugyanúgy küldték Kaczyńskira, nem nagyon voltak tekintettel, sőt arra, hogy ez egy relikvia, és 56-ban is azt vetették be. Ugyanaz jött ki. Gyurcsányról annyit lehet csak mondani, hogy szakszóval, hogy nazopénikus alkatú. A megfejtők között a bombagyár múlt heti adását sorsoljuk ki MP3-ba. Mit jelent? Faszorú. Bocsánat. Az NPR-ba töltse le mindenki maga. Most viszont beszélgessünk egy kicsit Rogán Antalról, újdonsült Demszky fiókánkról. Az ember az megőrült, lehet, hogy nem most. Tudjátok, mit javasolt ez a marha? Azt javasolta, hogy akit ilyen rendzavarás szabálysértése alá vontak, vagy esetleg el is ítélték, mindegy, azt tiltsák ki az 5. kerületből, bírósági úton. Hát ez, bejátszom, várja, hogy ő mit mondott. Tehát a lényeg az, hogy ő kitalálta, hogy aki ilyen tüntetéseken vagy akárhol rendet zavart, az ne mehessen be az 5. kerületbe. Hogyha netán ott lakik, vagy mondjuk pont a parlamentbe kell mennie meg képviselő, akkor nem tudni, hogy mi van. Ő ezt így kitalálta. Bejátszom, jó? A rendőrség tehetetlen, amikor megelőzésről van szó. Úgy tűnik, hogy azért, mert etéren a jogi eszközök azok hiányosak. És ismeretesek olyan jogi eszközök Nyugat-Európában, illetve az Egyesült Államokban, amelyeknek a hazai meghonosításán én elgondolkodnék. Én szerintem ez összefér a demokráciával, de szerintem ma a magyarországi körülmények ezt indokolják, mert a politikai pártokban és szerintem a jó akaratú emberekben is egyetértés van, és szerintem a jogalkotásnak annak egyértelműen a munkában menő emberek pártján kell állni, nem pedig azok pártján, akik mondjuk egy város életét meg akarják zavarni. Hölgyeim és uraim, Rogán Antal a demokratikus elképzeléseiről. Ez egy újabb példa arra, hogy hogyan alakítsuk a törvényeket a jelenlegi helyzethez, ahogy ugye Novák előtt kivételesen nagyon jól beszélt az Echo TV-n. Ő mondta azt, hogy nagyon érdekes, hogy nem a jogot próbálják alkalmazni a most történő eseményekre, hanem az eseményekhez próbálnak új jogszabályokat kreálni. Hát én megkérdeztem egy szakembert is, mégpedig dr. Gaudi Nagy Tamást, hogy neki mi a véleménye erről az egészről. Hát mint emberi jogvédő szervezetnek a tagja meglehetősen furcsának tartom ezt a kitételt, hiszen ez egy olyan jogkorlátozó rendelkezés lenne, ami adott embereket csupán azért fosztana meg alapvető jogi gyakorlásától, mert esetleg a múltban valamilyen módon a rájuk vonatkozó szabályokat megszegték. Tendenciaszerűen el lehet mondani, hogy az utóbbi időkben a rendőrség többségében olyan személyekkel szemben járt el, akár október 26-án vagy október 22-én, akik nem valósítottak meg jogsértést. Hát semmiképpen nem lehet helyes irány az, hogy úgy reagáljon a kormányzat vagy az államhatalom az országban dúló válságra adott válaszreakciókra, hogy jogkorlátozó irányba terelje a jogalkalmazást, illetve jogalkotást, hiszen ugye ez egy olyan jogszabály megalkotását feltételezni, amely azt eredményezhetné, vagy mint egy kvázi mellékbüntetés, ha jól értelmezem, mert igazából ugye elmögött valami ilyesmi megfontolás állhat, hogy kvázi mellékbüntetésként alkalmazható legyen például egy büntető vagy szabálysértés ügyben az, hogy valaki bizonyos időre, úgymond eltiltanak a tüntetéseken való részvételtől. Hát azt gondolom, hogy ha ebbe komolyan belegondolunk, az egy rendkívül aggasztó irány. Nem lehet a jogkorlátozás, az önkényes jogkorlátozás, vagy éppenség a kiterjesztően értelmezett jogkorlátozás nem lehet válasz arra, hogy alapvető jogokat gyakorló emberekkel szemben, mint egy megtorlásként fellépjünk, hiszen ez egy nagyon rossz irány lenne, egy nagyon vállalhatatlan irány. Hölgyeim és uraim, kicsit kacifántosan dr. Gaudi Nagy Tamást hallották, tehát neki is az a véleménye, ami nagyjából nekünk. Ti hogy tiltanátok ki embereket az 5. kerületből? Gépfegyverrel szigorúan. Berlini fal? Meg minden? Meg útlevél kell az 5. kerületben? Mit gondoltok? Hát az az elit. Tehát gondolj, bemész, és akkor jönnek, hogy van jogod itt lenni az 5. kerületbe? Ott, hú. Mert nem van például a nagykörút. Tehát fölülsz egy villamosra, és le kell szállnod a Nyugatinál, vagy... Mondjuk az japánem, azt mondta, pont a határán. Hát az a határon van. De mondjuk hát attól függ, merről jössz, mert a közepén van, akkor ugye ha a külső oldalon mész, akkor ott még elmehetsz, de Budáról persze nem. Tényleg, mert pont a sín között van a határ. Moldova írt egyszer egy érdekeset, amiben a Rottenbiller út 94/A lakóház megalakította a Rottenbiller út 94/A köztársaságot. És oda útlevél kellett, és meg volt a saját kis kormányzatuk, és saját valutájuk, ami a túró volt. És hát így ilyen szól, én így tudom elképzelni az egészet. De azt a vicces, hogy ilyen van egyébként, ez a Mátai Lovagrend. Tehát ez létezik, a Via nem tudom melyik utcában, mondjuk a Via az eleve utca a Rómában, ott nekik van saját útlevelük, meg van magyarországi nagykövet, meg van saját pénzük, de igazából nem lehet mire használni. Ah. És marha jó, mert zsidók, de leszarják. Tehát nem az a lényeg, ők a Mátai Lovagok, és így mennek, kardoznak, meg egyébként mennek jótékony kardoznak. Akciókat is. Na most akkor egy kicsit én is összefoglalnám a véleményem, ami úgy fogalmazható meg, hogy ez a Rogán Antal egyrészt elmebeteg, másrészt pedig nem tudom hol szocializálódott, de valami nagyon-nagyon sarlós kalapácsos helyen. Ugyanis ez az a fajta kitiltás, amivel ő példálódzott, hogy... férj Amerikába, az egy teljesen más dologot, ilyen viharos válások után széttiltják egymástól ugye konfliktusok megelőzése érdekében papát, mamát, az semmi köze a tüntetéshez. Teszem hozzá, és ezt Magyarországon nem bírják bevezetni. Tehát ha az alkoholista férj még 5 év múlva is visszajár verni az asszonyt, akkor visszajár. Nem tudnak valamit csinálni. Egy impotens formáját valamilyen szinten bevezették, de nem működik. Van ilyen egyébként, hogy kitiltás intézménye a BTK-ban, tehát mondjuk nem olyan nagy hülyeség ez. Lényegében a lakhelyhagyási tilalomnak az inverze, tehát hogy a lakhelyhagyási azt jelenti, hogy nem mehetsz ki, ahol laksz, mondjuk Budapestről, a kitiltás meg azt jelenti, hogy nem mehetsz oda. De ezt nagyon súlyos bűncselekmények esetén visszaeső bűnözőknél többször a szabadságvesztéses marhaságok után, amikor már tényleg egy emberi szar, és agyon kéne lőni, csak nem lehet, mert beszó Brüsszel, akkor szoktak ilyet. Akkor te terendelni lesz nem csöves. Lehet. Na most ez a, de a kitiltásról azt is tudni kell, hogy ez tisztán mellékbüntetés, szabálysértéshez nem társítható természetesen. Hát egy kicsit súlyos lenne, igen. A másik pedig, hogy ez azért alapvetően ez egy igen rokon jogintézménye, mert nem mindenhol van ilyen, és nem minden országban. Ennek az eredete, kérem szépen, a kuláklisták és hasonlók időszakából származik, amikor embereket a lakhelyükről ugye elvittek, és aztán rájöttek, hogy hát ez bűnözőkkel is, hát leginkább egyébként stricikkel meg hasonlókkal volt régen, az 50-es években divat csinálni. Milyen jó, kitiltom Budapestről, nem tud a Rákóczi téren kurvát futtatni. Szóval egy alapvetően egy erősen sztálinista büntetőjogi intézmény volt. Hát Rogán Antal ugye ezt kívánja vissza, lelke rajta, de akkor azt hiszem, hogy kezdje akkor a révész Máriusz, hogy jó, az ártatlan összeverték azt is, de tulajdonképpen egy szabálysértést rá is rá lehet nyomni, ott volt egy jogellenes tüntetése, hogy nem tud bemenni a parlamentbe, Istenem, hát egy fővel kicsibb lesz az ellenző. Egyébként visszamehetünk a középkorba is, talán emlékszünk a viharos 6. adásunk, amikor Robin elmesélte, hogy hogyan tiltották ki a zsidókat a városokból. Ez ugyanaz az a lényegében. Tehát ránéznek, ennek volt egy szabálysértése felé. Most pedig zenélni fogunk, mégpedig Pilu Mesternek van egy új száma, Savanyúke sorok címmel, ezt hallgassátok meg. Csak iszod a vizét és prédikálod hozzá a borát, ünnek fáraszt korokkal nyeli az útnak felnett porát. Ki könnyen mind dob fát a tűzre, de nem őrzi éjjel a lángot. Fogja annak szívét örökre, ördögi átok. Tudnak el, hogy hazud, hogy prédikátorok szava. Itt falakra írják, mit jelentsen Isten s a haza. Aki bápokáról kivont karddal, húzdít a harcra. Hogyha szónak lenne ideje, nem mozdul az arca. Mert vékesek közt tudjuk, cinkos, aki néma. Bűnemnek bűne bajban hagyni, mint azt ítani bajban. S ha nem érzed a vétked, mert szótlan, akit bántasz. Itt élődnek tiszta lelked, igaz Istent válasz. Savanyúke sorok, mint a székely ember bora. Kinek áldott hegyet az Isten, de napfényt hozzá soha. Csak cseppen várja, mit mér rá, sorsának ostora. Szótlan mégis mutat, mint fa hátán a boha. Keserűke szavak, mint a székely ember sora. Kinek áldott napfényt az Isten, mégsem terem bora. Csak csendben várja, mit mér rá, testvére ostora. Vérén kihagyta cserben, nem árulná el soha. Ne hajolj tól tükre fölé, mert árulót látsz benne. És bűneidet meggyónni, már így is késő lenne. Kövesd annak példáját, akit megkövetned kéne. Legyen szívedben helye, s az asztalodnál széke. Hozhat bármit, jövő meg a történelem árja. Mikor kezét nyújtja, tudod, hogy szíve szívednek párja. Bár nem tanítják könyvek, és nem mutatja térkép. Nem értem, értél igazat kinek, elvették a népét. Savanyúke sorok, mint a székely ember bora. Kinek áldott hegyet az Isten, de napfényt hozzá soha. Csak csendben várja, mit mér rá, sorsának ostora. Szótlan mégis utat mutat, mint fa hátán a moha. Keserűke szavak, mint a székely ember sora. Kinek áldott napfényt az Isten, mégsem terem bora. Csak csendben várja, mit mér rá, testvére ostora. Vérén kihagyta cserben, nem árulná el soha. Savanyúke sorok, mint a székely ember bora. Kinek áldott hegyet az Isten, de napfényt hozzá soha. Csak csendben várja, mit mér rá, sorsának ostora. Szótlan mégis utat mutat, mint fa hátán a moha. hétfőn az országgyűlés 184 igen, 131 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett elfogadta a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos törvénymódosítást. A képviselők a polgári törvénykönyvet egészítették ki az ide vonatkozó részekkel. A jövőben a személyi jog megsértésének minősül, ha valaki faji hovatartozásra, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozásra, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szexuális irányultságra, nemi identitásra tesz nyilvános, sértő megnyilvánulást. Jogi lépéseket lehet tenni akkor is, ha a személy szerint ér valaki atrocitás, hanem általában azt a kisebbséget, amely tartozónak vallja magát az illető. Köszönjük a zsidó közreműködését! Faji hozzátartozás, hovatartozásra való sértés, tehát én azt mondom, hogy egy állatra, hogy mocskos patkány, akkor a patkány beperelhet engem? Ha... Vannak ilyen jogai a patkánynak? Nem tudom. Egyelőre nem jogalany a patkány. Ha egy képviselőt patkányozol vagy férgezel le, akkor az a faji hovatartozását kérdőjelezi meg. És akkor emiatt nem azt mondom, hogy te mocskos ember. Például. Az a helyzet, hogy egyik-másik képviselőt, ha lepatkányozod, ez nem megkérdőjelezi, hanem azonosítja a faji hozzátartozását. Végül is. De aranyos, hogy csak a kisebbségeket akarja védeni ez a törvény. Nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozásra a többséget nem védjük. Korábban úgy volt, hogy aki a magyar nemzet egészére, vagy valamelyik ilyen-olyan kisebbséget tesz, sértő megnyilatkozás nyilvánosan, stb., mert ilyen van a PTK-ban most. Még a göncárpiék rakták bele egyébként. Igen, és de... egyébként az még egy nagyon helyes dolog is lenne, mert egyébként nem nagyon szokták komolyan venni ezt, csak ilyen nagyon-nagyon szuper kirívó esetben, hogyha tényleg már valaki olyan beszéd, de tart, hogy utána tényleg rángolnak a zsinagógát, na arra már rá lehet húzni, de hogyha csak úgy egyszerűen elengedek egy ilyen verset a rádióba, hogy kinek kéne a fejébe jégcsákányt verni, vagy esetleg kiirtanám az összes keresztényt, az még nem tartozik ebbe. Ezt meg ki is mondta a bíróság. Miért probléma az, hogy ez csak a kisebbségre vonatkozik? Hát mert a többséget is lehet. Tehát, hogy a magyarok azok nem egy kisebbség? Hát néhány országban, itt szerencsére még nem. Bár a fene tudja, hogyha így megy tovább, akkor még ez változhat. Na most jelen pillanatban ez úgy néz ki, jogilag, hogy összetalálkozik Kovács és Kón. Amikor Kovács, mondjuk mindegy melyik kezdi, de kezdje Kovács. Kovács azt mondja, hogy Kón a te zsidó K-anyádat. És erre azt válaszolja ugye Kón, hogy ne, Kovács a te góly K-anyádat. Na most akkor a helyzet az az, hogy ennek a törvénynek az alapján csak az egyikük perelhet. Tehát gyakorlatilag tisztán nettó megkülönböztetést és tesz a jogok mennyisége között, hát mint ilyen alkotmányellenes, ugyanis a személyiség jogok azok nem különbözhetnek ember és ember vonatkozásában, ez fogalmilag kizárt. Nem lehet több személyiség joga senkinek se attól, hogy ne, valamilyen kisebbség. Talmudista ember fogalom, tudod? Van jó, különbség. Hát az igen, de a talmudista ember fogalom szerencsére még nem a magyar alkotmányrész. De azért szerintem már erősen gondolkoznak a határoknak a éles meghúzásán. És gondolj bele, hogy mondjuk a trehányság meg a pongyolaság is, hogy itt tulajdonképpen a nemi identitásnál semmiféle előjel nincs. Tehát lehet az, kérem, pedofil, lehet az nekrofil, lehet az valami, mit tudom én, milyen állatfetisista, ami egyébként simán úgy szexel, ami a BTK-ba penalizálva van, tehát amiért 5 évet lehet ülni helyből, de hogyha ezt megmondják róla, akkor akár a másik ilyen is beperelhet. Hát én is pedofil vagyok, bazd meg engem, ne sértek, esmét. Igen, itt a közösségeknek a jogát akarják leszögezni. Tehát, nem, csak a nem csak a közösséged. Te aki úgy véli, hogy oda tartozik. A lakatosnak azt mondod, hogy te rohadt büdös cigány, akkor nem csak a lakatos perelhet meg a közösség, hanem perelhet a kanalas is. Így van. Akár. És fog. Ez az. De mi alapján, és ez a legérdekesebb, úgy szól a törvény részletes indoklása, hogy a fogyasztóvédelmi, illetve a környezetvédelmi szabályozáshoz hasonlóan a harmadik bekezdés közérdekű keresetindítási jogot biztosít a jogvédő szervezetek számára. Azaz a környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi szabályozást hozták egyenlőségjellel emellé, pedig szerintem itt másról van szó. Hát ők fogyasztanak minket saját környezetük védelmében. Egyértelmű, nem? Egyébként a Népszabadsággal én most éppen perbe vagyok, ha valaki még nem ismerni ezt az évek óta húzódó szappanoperát. A lényeg, hogy 2005-ben volt egy ilyen cigány tüntetés, tiltakoztak kibelezett Józsika miatt Moszkva téren, és erről írta a Népszabadság, miután egy pár barna bőrű fiatalembert ott kicsit elagyaltam, mert el akartak agyalni. én leírtak egy ilyet, hogy én náci karlendítéssel provokáltam a szegény cigányokat. Na kérem szépen, az az ügy most jutott el a legfelsőbb bíróságra, felülvizsgálatra, mert hogy össze-vissza sinkófálták a bírók itt ezt a dolgot, és a következő ellenkérelmi szöveget adta be a Népszabadság. Idézem, ez egy hivatalos bíróságnak beadott adat, a Népszabadság hivatalos jogi képviselőjének aláírásával, és ezzel védekeznek ők a perben. Azt a kérdést pedig, hogy a hazai közvélemény túlnyomó többsége a szélsőséges, rasszista, stb. Megnyilvánulásokat mélyen elítéli, egyszerűen téves feltevés, mely minden valóságos hazai társadalmi alapot nélkülöz. Természetesen a hazai társadalomban is vannak olyan csoportok, melyek ezeket a megnyilvánulásokat mélységesen elítélik, ennek a nyilvánosság körében hangot is adnak, de ez többnyire egy meglehetősen szűk értelmiségi réteg, illetve azok pár tucatnyi képviselőjét, vagy például a különböző kisebbségi, roma, stb. Szervezetek képviselőjét jelentik. Például a moszkvatéri antirasszista demonstráció nem túl nagy számú résztvevője. A társadalom túlnyomó többsége azonban e kérdéssel kapcsolatban közömbös, ha nem is előítéletes. Tehát magyarul a Népszabadság elismeri, amit mindenki kérdezzenek a törvények a kapcsán, hogy ki erőszakolja ezt ki. Hát egy szűk értelmiségi csoport. Ez nem az emberek többségének véleményét tükrözi, és most kivételesen a Népszabadság igazat mond. Csak hát ugye ezt nem nyilvánosan teszik. Majd persze a tárgyaláson kiderül, hogy ezt fönntartják-e, esetleg a jobboldali sajtó nagyobb megelégedésére, vagy pedig ott helyben visszavonják, hogy mégse ez a véleményük, hanem az, amit egyébként az újságban szoktak írni. De a lényeg az, hogy ők is úgy gondolják, hogy itt kérem szépen senkit nem érdekel a rasszizmus, és ez így van rendjén. Nem, ennél többet is mondanak, mert itt azt mondják, hogy itt mindenki tulajdonképpen minimum light rasszista. Hát mondja csak. De hogyha ez így van, akkor miért akarnak minket megregulázni? Hát ez jó kérdés. Hát nem, van ez a régi mondás, hogy többség dönt, egység nyal. Illetve jelen esetben a kisebbség. Szóval egy a lényeg, hogy nem tudom, mi lesz ennek a törvénynek a sorsa. Ez egy elég komoly próbakő a köztársasági elnökre, hogy mit csinál vele, mert ugye szerintem kötelessége volna előzetes normakontrollra küldeni, mert utána is meg fogja támadni mindenki, hogyha netán aláírná, én egészen biztosan, és ez a törvény, ez masszívan alkotmányellenes. Ez egyébként sokan meg vannak győződve az alkotmánybíróknak, valóban ez a konzisztens véleménye már régóta, de például Bárándi Péter vagy Lomnici Zoltán, ugye a legfelsőbb bíróságnak a fő, nem mondom milyen, ők meg vannak róla győződve, hogy ez rendben van. Tehát a Bárándi például 2003-ban már ehhez nagyon hasonló, még ennél kevésbé alkotmánysértő keresetet dolgozott ki. Meg volt róla győződve, hogy ez kiállja az AB kontrollt. És ő volt az is, ez a Bárándi, aki tilos rádió előtti izraeli zászló égetés megbüntetését követelte, mondván, hogy bizonyos körülmények között alkalmas lehet arra, hogy másokban ilyen aljas indulatot keltsen, vagy a már meglévő indulatot alakítsa cselekvéssé, a cselekvés veszélyét idézze föl. Mint tudjuk, ugye az ászlóégetés után lángokban álltak a zsinagógák, zsidó hullák fetrengtek az utcán kiontott belekkel. A hullák azok is fetrengenek. Igen, csak persze letagadta a gonosz fasiszta sajtó, mert mindenki rasszista, mint a Népszabadság megalapítja, vagy legalábbis nem érdekelt senkit, hogy ott a pici Miriam, ott a aprócska beleit tönkötte vissza, átléptek rajta, és mentek tovább a kocsmába, mert ugye minden gólyállandóan részeg, igen. És kifelé jövett, még le is húgyozták a kihűlt kis testecskét. Bocsánat, ilyen nem történt? Na. A törvénynek ugye még nincsen száma. Nem lehet hatályba. Hát igen, hogyha hatályba lép, akkor se kell szerintem megérni, mert még ha eljárás is indul, utólag érvénytelen lesz. De az 59. évi 4. törvény módosítja. Első paragrafus, második bekezdés. A jogsértő nem hivatkozhat arra, hogy sérelmezett magatartása nem közvetlenül és felismerhetően az első bekezdés szerinti sérelem alapján igényt érvényesítő fél vagy felek ellen irányult. Értsd, ha én megsértem egyébként jó barátomat, Rosenberg Alfred, vagy a zsidó barátod, és azt mondja, hogy te büdös zsidó, ő igen, igen, én megsértem Rosenberg Alfredot, véletlenül mondjuk Hitler fő ideológusát, és így hívták, de lényegtelen, én őt megsértem, és azt mondom rá, hogy te fikmában visszamaradott, vagy valami, és viccből, és így nevetünk, ő is nevet. De jön a mazsi hisz, és ezt meghallják, mert véletlenül most ők ezt meghallották, és ugye mennek a legtöbb ügyészhez, mert ők ott kezdenek mindent. Akkor ezzel meg várom egyébként, hogy a Talmud idézeteimre mit mondott a legfőbb ügyész, mert elszaladtak hozzá, de még eddig nem jöttek letartóztatni. Úgyhogy erre engem meg fognak büntetni, mert én hiába mondom, hogy ez csak azért Rosenberg barátomat érintette, és egyébként is ezzel röhögött, ez nem számít a továbbiakban. Azért ez vicces, és akkor, hogyha van több jogvédő szervezet, van a mazsész, ez az amaz, akkor mindegyik följelentett engem? Nem csak az. A Rosenberget szidod, akkor téged a Schwarz is följelenthet. Igen. Igen, nem kell, hogy ugyanaz a kisebbséghez tartozó. És nem vizsgálhatod, hogy a Schwarznak mondtál-e egyáltalán bármit. És mondom, és az a felháborító, hogy tényleg a kisebbségről van szó. Tehát, ha ide jön valaki, és azt mondja, mert teljesen mindegy, vannak ilyen emberek, hogy mocskos fehérek, vagy rohadt heterók, az a többség. Az jó. Az okay. És tudod, mi a vicces? Ha azt mondod, hogy mocskos orkok, de orkok nincs, vagy pirézek, vagy akármi, ami nincs. És valaki azt mondja, de én mostantól ahhoz tartozónak vallom magam, mert ugye mindenki olyan kisebbség tagja, amihez tartozónak vallja magát, akkor is, ha az éppen nincsen, mert ilyen szempontból nagyon liberális a magyar jog, azt mondja, hogy én már pedig piréz vagyok, vagy ork vagyok, vagy babó vagyok, bemegy az elefbér, és csokon megsértette a babókat. És az nevetségesnek hangzik, ez benne is van a magyarázatban. Az adott közösséghez tartozó, zárójel értelmezés, magát a közösséghez tartozónak valló. Ez benne is van, ők erre így is készülnek, csak szerintem nem igazán gondolták át. Tehát elsőre ez persze marha jó poénnak tűnt, egyrészt kétélű, nagyon bumeráng, másrészt meg olyan szinten alkotmányellenes, hogy ilyet nem tudom, régen láttam. Hétfejű sárkányokról amit kell emléke... beszélni, azt azért talán a bíróság se fogja. Lehet, tartozónak hallja magát. Most, csak egy fejem van, de a nagyapámnak meg lehet, hogy hét volt, csak behúztam, amikor kiment az utcára. Egyébként én ebben a törvényben, szóval én élesen különbséget teszek ebben a törvényben a következményeken a kisebbségek között, ugyanis van egyetlen kirívóan társadalom ellenes és minden ilyen pénzkereseti lehetőségre lecsapó kisebbség. Ugye emlékezünk vissza, hogy melyik is volt az a kisebbség, amelyiknek a holokauszt kárpótlása tömeges csalási botrányba fulladt, mert ugye mindenkinek hirtelen halott rokonai lettek. Ugye a skótok! Nem egészen most. Annyira lapos poén, hogy mikor a büdös cigányokról beszélünk, akkor hirtelen vagy más néptelenül mondjuk be. Szóval a következő, és mindig megtörténik. Szóval a következő, ezek bizony a cigányok. A cigány az egyetlen ilyen pénzkereseti lehetőséget sem hagy ki, és a végtelenségig pofátlan. Ugye emlékezzünk vissza az olasz tiszkai lincselőnek a polgári és büntető perére, amit indított a börtönből a lincselés szó használata miatt. Kérem szépen, ha ez a törvény netántán akár átmeneti időre is hatályba lépne, az én meglátásom szerint az szinte garantáltan cigány pogromhoz vezetne, ugyanis azt nem tűrné el a társadalom, amikor ezek tízezrével indítják a pereket ilyen-olyan cigányokért, akkor tényleg kapára kaszára kapta mindenki, és tudod mit? Akkor legyen ilyen törvény. Van értelme a törvény. Most értem meg. Ez egy nagyon jó törvény. Jó, oké, beépültek a nácik, örülünk, köszönjük. Amúgy ugye Sólyom Laci mondhatja azt, hogy ezt most így annyira ne. Ő 2003-ban, amit említettél te is, a 2003-as december 8-i törvénymódosítási javaslatnál ő már akkor ott jelezte, hogy ez így nem lesz jó, nem fogadja el, és az a Kis János filozófus is jelezte, aki egyébként az SZDSZ volt elnöke. Klein. És ő már 96-ban is azt mondta, hogy nem lehet, pedig akkor még csak a 3 éves büntetési tételű jelent meg, ami ugye úgy szól, hogy a magyar nemzet, illetve valamely más nemzetséghez, és ez a Kis János már akkor azt mondta, hogy a nácizmust, rasszizmust és egyéb antidemokratikus eszmét nem a cenzúra eszközével kell visszaszorítani. Már ekkor, 2003-ban szintén ezt mondta, a Sólyom László is ezt mondta, és ment tovább, és ezek a Bárándiék gyakorlatilag ezt így beadták, az uzitás szót átírták izgatásra, és a Toroszkait már ezzel vonták vád alá most egyébként ez az izgatásra. De az a szörnyű egyébként, hogy van egy úgynevezett jogállamunk, amiben lényegében egy maroknyi ember tartja vissza a diktatúrát, az alkotmánybírók. Tehát nem az országgyűlés veszi észre, hogy bazd meg, mit adtatok elénk, nem azok a jogász, elvileg jogász emberkék, akik ugye ezeket a törvényeket hozzák, nem a Rogán Antalok és többi, akinek nem kell, hogy jogász legyen, mint a Rogán Antal nem is az, de azért észre kéne venni, hogy basszus kulcs, nem így működik egy jogállam. Nem ezek veszik észre, hanem az a 8-10 emberke, aki a nyakában a lánccal, meg a vállán a talárral az utolsó vonalat védi. Tehát ez nagyon-nagyon kevés garancia arra, hogy itt nem tör ki egy diktatúra, mégpedig záros határidőn belül. És azért nem így van, ha valaki ezeket pont fölrobbantja. Hát elromlott a gáztűzhely, bocs, választunk újakat. Ja, hogy pont a Bárándit? Hát sajnos a többi mind meghalt. És látni kell, hogy ez a folyamat se valami gyors. Ugye 96. március 12. ez a magyar nemzet, illetve más nemzetetika, blablabla. 99. május 19-én mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy de gyerekek, az, hogy a gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekmény, Jézusom, ez túl általános, véleményszabadságba ütközik. Ez akkor ez azt jelenti, hogy ez 3 év. A 2003-as szabályozás az már 2004 májusára kiderült, hogy jogsértő. Na most 2007 június, ekkor kezdődött ez a mostani gyűlöletbeszédtörvény, ki kezdte? Lomnici Zoltán, legfelsőbb bíróság elnöke, és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. Ők erőltették ezt 2007 júniusától, azóta jelzik, hogy ezt nem fogjuk átengedni, mert Uramisten, és azóta megy. Hát mit vártunk Lomnicitől? Neki egyébként voltak más ilyen hasonló felvetései is, ilyen ezt büntessük, meg azt büntessük, de tényleg ilyen sztálinizmus plusz, amit ez az űrge akar csinálni. Én nem tudom, hogy még senkinek nem jutott eszébe, hogy ezeket a bírókat vissza is lehet hívni. Tehát így ránézünk, és te ember, te nem vagy normális, hát te elmebeteg vagy. Hát vedd már le a talált, húzzál már a nyugdíjba. Kapsz pénzt, csak kussoljál. Nem, ez nem jutott eszébe senkinek. Ha mondjuk ugyanezt egy katonatiszt csinálná, és mondjuk arról beszélne, hogy én a fiaimmal holnap átlépem a román határt, mert az jó lenne, adjanak már engedélyt, és ilyen beadványokat küldözget a HM-be, hát az hol lenne másnapra? Például. Az a helyzet, hogy én a mazsihiszt nem tartom egy igazán bölcs szervezetnek, hogyha ezen kardozik, mert ugyanitt persze bosszút lehet állni látványosan egy-két jobboldali, vagy általuk szélső jobboldalinak nevezett emberként, csak az a helyzet, hogy a zsidó és a cigány kisebbség között, ha tőlük való félelem szintjében borzasztó nagy különbség, mondja, én nem megyek át a Dohány utca túloldára, ha jön velem szembe 5 darab ortodox zsidó, akinek az öltözékéről fölismer, de ha 5 darab cigány jön velem szembe, akkor bizony, hogy átmegyek, mert a zsidók azok nem fognak bántani az utca közepén semmiféleképpen, a cigányok meg nekem esnek. Na most igen ám, de hogyha mazsihisz neki el okoskodni ezen, a pereskedni ilyen miatt a cigányok fognak, de rengeteget, mert ez pénzkereseti lehetőségnek tekintik. A zsidók és a cigányokkal szembeni ellenszerv az viszont látványosan különbözik. Kérem szépen, el fogja érni a mazsihisz, hogyha itt beáll és kihasználja ezt, hogy független attól, hogy a zsidók magatartása nem olyan, mint a cigányok, és nem mutatja azt a fajta bűnöző jegyeket. Nem azt a fajtát mutatja már ennyiben. Mondod, nem az, de a lényeg az, hogy azért az akkor is egy kultúrnép. Másmilyen a kultúra, mint a miénk. Hát fele tudja így a Salomon Berkovicot elnézve, tényleg mások. Hát a Salomon Berkovicot. Az még nem ütött rongyom a Robin az ember, hát az egy más kérdés. Igen. Mindenesetre én azt tartom érdekesnek, hogy Magyarországon egy ilyen törvény előbb jött létre, mint a holokauszt tagadás elleni törvény. Azt az EU akarja, azt arra várnak, mert az EU az bejelentett, hogy hát de legyen mindenkinél. Azt megvárjuk, aztán átvesszük, tehát ez a ne izgulja. Akkor mantraszerűen ismételgessük, nem volt holokauszt, nem volt holokauszt, nem még lehet. Holokausztozzuk ki magunkat. De várjál, és tudod mi a durva? Erről, hogy most kizsidózod magad, mert még lehet. Fölmerült az is, hogy ez visszamenőleg legyen érvényes. Hát te háború bűncselekmény. Nem, az, hogy te zsidózol. És akkor itt jött annyi, hogy a magyarázat közben azért odaírták, hogy az úgynevezett gyűlöletbeszéd elleni hatékony fellépés polgárjogi eszközének mielőbbi hatályba léptetése indokolt, ugyanakkor ebben az esetben is kerülni kell a visszamenőleges hatályú szabályozást. Kerülni kell. Lehet, hogy besikerül egyszer-kétszer, de alapvetően azért ne, jó, mert azért tényleg már csücskös. Egy olyan jogi érvelésben odáig tudok eljutni ebbe, hogy anyátok picsáj. A visszamenőlegesre való hatályozás az a Fidesznek kedvenc játékszere. Így van. Meg a Nürnbergi bíróságnak. 1945-46. Igen. Így. És még egyetlen mondat ebből a gyönyörű törvénytervezetből. Ha az adott közösség kellően szűk, nem tudom ez mit jelent, tényleg nem tudom, és olyan tulajdonság határozza meg, amely az emberi személyiség lényegi vonása, akkor a közösség elleni megnyilvánulás átsugánzik az adott közösséghez tartozó egyénekre. Azaz, tegyük föl most egy teljesen hülye példa. Mocskos pedofilok. Működik. Hát a mocskos pedofilokat se szabad, de egy emberi személyiség lényegi vonása, mondjuk én imádok fingani, mondjuk ebéd közben, ez amúgy nem igaz, de hát szerintem ez a személyiségem lényegi vonása lehetne. Ha rám szólnak az étterembe, hogy te ne fingjál itt az étterembe, mert ott a Kohl meg a Grünwald nem lesz hajlandó még azt a 4 forintos borravalót sem odaadni, akkor én, mivel hát átsugárzik mindenkihez, aki imád fingani elközben, én ezt se értem, tehát radioaktivitással felruházódik ez a mondat, átsugárzik, és mindannyian, akik szeretünk fingani, és egyébként szerintem akkor egyre többen szeretnénk, mert ezért pénz jár, hogy ránk ezt mondták, mindannyian elmehetünk a bíróságra, és mondhatjuk azt, hogy kellően szűk közösség vagyunk, mert mondjuk mi csak 20-an vagyunk, vagy 30-an. És a következő hónapban már oda is okádunk az asztalra, és azt is lehet, vagy lehessen. Mert hát... Ez érdekes tárgyalás lenne a bíróságon, mondjuk már csak a fingós is, mert azért csak bizonyítani kellene valami módon. Hozzá a kaját, látják, kurvára élveztem. És tudod mi az, hogy 2052-ig nem tárgyalnák, mert úgy tele lenne a bíróság a hülye ügyekkel. Másik hír. A főváros véletlenül visszavonta az emlékművel, a Turul emlékművel kapcsolatos 2 évvel korábbi vétóját. A Turul pedig ezentúl hivatalosan csak a katonai áldozatok emléke előtt tiszteleg. Az egyik szocialista képviselő Germánné Vastag Györgyi ugyanis véletlenül rossz gombot nyomott meg, és az ellenzékkel együtt a vétó visszavonása mellett voksolt, mivel Budapest parlamentjében az MSZP-SZDSZ koalíciónak csupán egy fős a többsége, a plusz egy szavazat az ellenzék átmeneti többségét eredményezte. Megint érdekes írományra szeretnék utalni, a Tranai című remek műre. Ez egy nagyon-nagyon rövid kis novella, hát annyira nem rövid, inkább rövidebb. Mindegy, szóval egy utópiáról szól, ami egy külön bolygó, és az a neve, hogy Tranai. És egy eléggé érdekes jellegű, hát hogy is mondjam, társadalom alakult itt ki. Van ugyebár egy darab elnök, és az egy darab elnököt azt úgy választják, hogy mondjuk most te leszel az elnök. És akkor így rámutatál, és akkor ő az elnök. És akkor ő dönt, vagy nem dönt, tehát az van, ami így lesz magától. Na most az elnöknek viszont van egy olyan kis... hát kötelezettség, hogy hordania kell az elnöki medalliont. Egy jó nagy vastag lánc, rajta jó nagy medál, és hát ebben egy picike robbanó szerkezet van. És elnöki hivatalban, bármilyen kormányzati szerv, akármi épületében, ott van egy jó nagy tábla, és azon ott vannak a különféle gombok. Na most az érdekesség az, hogy nem csak az elnöknek, hanem a többi fő muftinak is kell ilyeneket hordani, de és az a lényeg, hogy lehet szavazni, oda menni szavazni, megnyomod a gombot, hogyha neked, mit tudom én, a gipszi akapnak nem tetszik a munkája, oda mész, és megnyomod a neve mellett a gombot. És akkor így meg van nyomva, és akkor ez így számolja a szavazatokat. És hogyha a gipszi akab, az kap, így tudom én, így szavazatot, akkor az a medál így felrobban, és így leszáll a feje a falon. De tökéletesen kéne vezetni. És oda van írva a táblának a kis használati rendjéhez, hogy gyerekek természetesen nem nyomkodhatnak. Még szerencsek. De ez tényleg nem egy rossz ötlet. Na most akkor innen lehet, hogy ezt a gombnyomós módszert, ezt egy picit revizionálni kéne. Hát szerintem össze-vissza nyomkodnánk. Tehát az a baj, hogy nem tudnánk olyan gyorsan eltávolodni a gyurcsány nyakától, amilyen gyorsan annyian megnyomnák a gombot, tehát veszélybe lenne az is, aki ráteszi. Vagy így messziről oda lehetne idomni. De ez tetszik, így félrenyom. Félrenyom, igen. Na most nekem az összeesküvés elméletek ellenségének kell egy összeesküvés elméletet eladni, és én egyszerűen nem hiszem el, hogy félrenyomott volna, és egyébként ez... fogalmilag is kizárt, mert ugye miről szavaztak a vétő visszavonásáról, ami implicite tartalmazza, hogy ezek szerint egy ügyet újra lehet tárgyalni. Na már most, ha ezt most nem tárgyalják újra, és nem vonják vissza a vétó visszavonását, mert ugye ha a vétót meg lehetett hozni annó, és most a visszavonásáról, az azt jelenti, hogy itt szó nincsen arról, hogy véletlen nyomott volna félre, ez meg volt kérem beszélve, túl nagy volt a botrány, nem akartak turulós emlők, nem mertek turulós emlékművet bontani. Figyelj, és ilyen módon, hát hogy úgy mondjam, vállalták be az arcot, egy kizár dolognak tartom azt, hogy ez véletlen. Tudod, mi a magyarázat? Germánné, most a gyöngy. A nácik beépültek. Az lehet. És hiába volt ott a jó nemese, az a gyönyörű, mosolygós. John emese, meg Steiner pár. Lehet John is. De az a John emese, az a gyönyörű, mosolygós Héber lányka, aki úgy dolgozik, értünk. Kéne egy ilyen nyakörd neki. Bár szerintem egyszerűen ki kéne kötni egy kicsit, úgy megtanítani neki, hogy mire játszom. Tehát a Germán név vastag gyöngy, azért beépített ember, ez a lényeg. De amúgy ez a félrenyomás, ez tényleg eléggé csüskösen jön ki, ugyanis én egészen biztos vagyok ebben, hogyha tényleg félrenyom valaki, akkor így mondja, hogy félrenyomtam, és akkor bassz neki, csinálunk egy újat. Valahogy ez működik. De ez biztosan valahogy meg lehet kerülni. Hogyha tényleg félrenyomás, akkor tuti, hogy hetek ebben az alkotatban. Bocs, hiba volt, megcsináltuk még egyszer, nem nyomott félre? Oké. Okay. Elképzeljük, hogy demokrácia, ugye, többség dönt hülyeség. De 51-49, 51 ember azt mondja, hogy te srácok, legyen itt ez vagy az. 49 az, hogy nem. Félrenyomás miatt, ide már mondjuk két félrenyomás kéne, ha kell a többség. Félrenyomás miatt magyarul a kisebbségi akarat érvényesülne. Na ez most szembe menne a demokrácia elvével. Ugye, eleve. magyarul, én szerintem is kell, hogy legyen erre valamilyen mód. Akármikor lehetne ezt mondani, szerintem arról van szó, hogy amit megnyomsz, az a döntésed. Nem az, ami a fejedben van, hogy figyelj oda, hogy mit nyomsz egy basszus kulcs. A bíróságon lekésed a beadvány határidejét, hiába van neked igazod a perbe maximálisan, akkor is el fogod veszni. Jó, csak itt ennek az a probléma ezzel, hogy akkor meg felelősségre kell vonni, hogy miért nyomkod hülyeségeket, mert ha te elkésel a bíróságról, akkor a te magad ügyét elkúrtad. Ő viszont nem saját magáért van, hanem itt azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nemzetért. Kérem szépen, egész biztos, hogy két dolog nem fog megtörténni. Ezt a germánét semmilyen módon nem fogják ottan piszkálni, nem mondatják le, és semmit se csinálnak vele, nem rúgják ki a bizottságba, hogy kisebb legyen a pénze. Továbbá nem fogják még egyszer újra előterjeszteni. Úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy amennyiben nekem ebben igazam lesz, az jelezni fogja, hogy nem véletlenről volt szó, meg nem félrenyomásról, hanem így őrizték meg az arcukat ezzel a technikával. Hát, mert aztán kurvára érdekli ám őket az arcuk. Na menjünk tovább, és a következőből kiderül, hogy mekkora arcuk van ezeknek, és hogyan őrzik. A Fiumei úti munkásmozgalmi panteonnak ajándékozza az MSZP budapesti elnöksége az 51 évvel ezelőtti köztársaság téri lincselés áldozatainak emlékére állított emléktáblát, közölte Burány Sándor, a párt fővárosi elnöke kedden az MTI-vel. A köztársaság téri pártházat 1956-ban az AVH védte, az ő emléküket őrzi az MSZP. Az ávósok 56-ban saját menekülő társaikra is tüzet nyitottak, valamint agyonlőtték a sebesültek elszállítására kiérkező mentősöket is. Egyébként pedig puccsot szerveztek a pártházban a Nagy Imre kormány ellen. Kedves az MSZP-től, hogy nem nagy kalapáccsal verte le ezt a táblát, mert hogy ők ugye elhatárolódnak. Nem. Ők ott koszorúzgattak szépen, majd most, amikor eladták a székházat, hát most már le lehet szerelni. Addig nem lehetett leszerelni, mert nagyon oda volt ragasztva, de most már fallal együtt gondolom lejött. És mit csinálnak vele? Odaadjuk a komcsiknak. Hadd koszorúzgassanak. Hát nem tudom, Wesemeyernek van emléktáblája? Vagy Rudolf Hössznek? Egyébként a teljes igazság kedvéért, bár a hír tulajdonképpen pontos, csak nem tűnik ki belőle, hogy ez az agyonlőték a sebesültek elszállítására kiérkező mentős, ez megtörtént, de ez nem a pártház ostrománál. De ott is történt ilyen? Nem ott történt. Megvan az emléktáblájuk nekik is a Markó utcában. Úgy hívták, Rónafalvi Ödön mentőtiszt és Kecskés Sándor ápoló halt meg, de az nem a köztársaság téren. Az hát máshol volt, de viszont az igaz, hogy valóban ávósok és oroszok kezdték lőni őket, és ráadásul a vicc az volt, hogy ávós volt a sebesült is, akit vittek volna. Ha van ilyen. Egyébként emlékeztetünk, vannak ilyen felvételek a köztársaság téri ostromról, amikor a mentősök így a hordágya egy fülüket, fajukat behúzva rohannak, mint a disznó, lövik őket, és lehet hallani, hogy a géppisztoly ropog a háttérbe, és itt csapkodnak körülöttük a golyók. Tehát ez már nem találták el őket. Hát nem találták. Szóval a két mentős áldozat, mondom, a nevüket is tudom meg, az máshol is haltak meg, de ilyen körülmények között. Uh-huh. Hát szóval a lényeg az, hogy az ávósok megdöglöttek. Jaj, de sajnálom szegény döglötti, bocsánat, ávósokat. Igen, valahogy ezzel tudunk azonosulni. A Magyar Szocialista Párt budapesti elnöksége fejet hajt, a Nagy Imre Társaság történelemhez, emberséghez való viszonya előtt írta le Burány Sándor, mégpedig ugye ez annak kapcsán, hogy ők egyúttal megköszönték a Nagy Imre Társaságnak, hogy ők pedig az ostrom áldozatai előtt tisztelektek, hogy melyik áldozatok, arról nem beszélünk, mert ugye kétféle áldozat volt itt, ők általában az áldozatok előtt. Tehát én úgy érzem, hogy az MSZP az azt mondja, hogy az áldozatok is, tehát akik gondolom nem ávósok, meg az ávósok is jó fejek voltak. Mindenkinek köszönjük a részvételt. És igen, jó buli volt, hát gyertek el. A klasszikus 50-51-ben mosása, hogy akkor ez a mi baloldali reformmozgalmunknak az elődje, és a többi, és a többi. 56-ot nem úgy kell tehát fölfogni, hogy volt egy csomó rohadt bolsevik csirkefogó, akik halomra ölték az embereket előtte, akit csak lehetett, a másik felét börtönbe csukták, rettegett tőle mindenki, és gyűlölték, és ezeket lőtte a nép, nem erről volt szó. Szóval ez egy baloldali reformmozgalom volt, és ezek tulajdonképpen szeretetből váltottak néhány golyót a köztársaság téren, és egyforma hős mind a két oldal. Hát szóval erről eszembe jut a reformmozgalom, ha már így eufemizálunk, amikor kilőttek egy orosz tankot, pillanatok alatt megjelentek rajta ilyen feliratok, hogy generálozva. Na hát ez körülbelül ilyen reformmozgalom lett volna. Van egyébként egy nagyon érdekes könyv, ami leírja, hogy a Vatikán hogyan avatkozott be a magyarországi forradalomba, annak az eseményeibe a háttérbe természetesen titkosszolgálati eszközökkel. A könyv a 70-es években, jól megszem, 71-ben jelent meg, számozott példányba, bezúzták. Érdekes módon az írót is nagyon hamar baleset érte, menekülés közben tarkon lőtte magát. Nem a kommunisták voltak. Ezt a könyvet egyébként majd még ki fogjuk tenni a bombagyár.hu-ra, mert megvan. Kit, mikor hívunk, vagy próbálunk hívni mobiltelefonról? Kinek küldünk e-mailt? Honnan internetezünk, és merre szörfözünk? Egyáltalán hol vagyunk? Ezekre a kérdésekre a titkosszolgálatok, a nyomozóhatóságok eddig is megkaphatták a választ. Ha a kormány az eheti ülésén jóvá hagyja, majd a parlament is megszavazza az elektronikus hírközlési törvény módosítását, a jövőben könnyebb lesz a hatóságok dolga, még ha a korábbi elképzeléseknél szűkebb is lesz a mozgásterük. A GKM rábólintott a sikertelen hívások forgalmi adatainak megőrzésére, aminek időtartamát az EU által előírt minimumban, vagyis fél évben határozták meg. Ennél hosszabb ideig egy éven át őrzik a jövőben az összes többi forgalmi adatot. Most erre mit lehet mondani? Hát, kurva anyukat. Kurva anyukat, mert tök mindegy, hogy mit csinálsz, meg mit telefonálsz, vagy hallgatva is tök jó. De nem csak akkor, hogyha mit tenni, körözött bűnöző vagy, vagy akármi, hanem, mert miért ne? Mert mit tudom én, ott voltál a Szabadságtéren valamikor, vagy mentél ide-oda ekkor meg akkor, és akkor így megvan a neved nekik, és akkor jó, akkor csekkoljuk, hogy mit telefonál, hova, kinek, mit ír, miért. Vicces az az egészben, hogy van nekem egy ismerős, mert egy olvasóm, akkor 14 éves volt, mikor ez történt, most 15-16 lehet. A lényeg, hogy hason korú pajtársaival kitalálták, hogy részt vesznek a nemzeti ellenállásban, és valami tüntetésnek a plakátjait akarták kiragaszgatni Pesten. Hát így felhívta a másik 14 évesnek a harmadikat, hogy figyelj, tesó, holnap megyünk, itt van szólólag, kimegyünk, ragaszgatjuk a Nagykörúton, hogy gyertek. Ez a tesó nem között volt. Mindegy. Kimentek, 3 másodperc alatt megállt mellettük 5 rendőrautó és 3 FKF-s kocsi, és közölték velük, hogyha egyet is kimernek ragasztani, úgy megbírságolják őket, hogy összeszakadnak. Kérdés, honnan tudta a rendőrség, hogy ők ott fognak találkozni akkor ezzel a céllal? És miért foglalkoztak velük ennyire? Még egy mondatot felolvasnék, mert ugye mi csak itt a hírek kivonatát olvassuk, fő hosszabbak ezek, hogy mindez a segélyhívó számokra is érvényes lesz, hiába tiltja le valaki a telefonszáma kijelzését, a segélyhívó központban akkor is megtudják, melyik számról és honnan jött a hívás. Kérem szépen, ez egy hazugság, mert ez eddig is így volt. Tehát, hogyha valaki felhívta a 104-et, teljesen mindegy volt, hogy számkijelzős a telep, tehát, hogy engedélyezve volt a számkijelzés, vagy nem. A 104-es gép, az kérem szépen minden számot kijelzett, de hát én ugye már nem dolgozom ott másfél éve körülbelül, és ez az előtt is bent voltam, ugye nem egyszer láttam a 104-es gépet működni, az kérem szépen minden számot kijelzett. Sőt, erről van szó, ez a vörös farok a cikkbe a végén, hogy jaj, de jó, majd mostantól meg lehet tudni, hogy kicsit lehet bombariadó. Ezt a franc nyavaját mostantól, ezt eddig is tudták, ha akarták. Mondom, én csak a 104-es gépről tudom, mert azt láttam saját szememmel működni. Ott azon nem volt olyan, hogy a szám nem azonosított, minden számot azonosított. Sőt, mi több, még volt olyan is, volt egy jókedvű mentésirányító, ő se dolgozik már ott, aki azzal szórakozott, hogy amikor valaki szemétkedett velünk, tehát vaklármát csinált, vagy beszólt, és bazmegezett, akkor fölírta a számot, és hajnali 3-kor, amikor ő úgyis ébren volt, akkor hívogatta a 104-es gépről, hogy hadd legyen ébren az a csirkefogó is. Jó, tehát én egyébként ugyanezt csináltam, volt egy rendőr a házi őrizetem alatt, aki rendszeresen hajnali 3-kor csöngetett be, és mondtam neki, hogy jó, akkor majd, ha kimegyek, akkor én is megyek hozzá csöngetgetni hajnalba, jó? Mert rendszeresen azt csinált, hogy kiugrasztott az ágyból, hogy mutassa meg a személyemet, ott tudta, hogy otthon vagyok. Vicces. Egyébként ez a törvényjavaslat nem erről szól, de nem legyünk már hülyék, hogy jaj, majd a bombariadóga, mert tényleg annyi bombariadó van, és akkor a probléma az országnak. Nem. Azt akarták elérni, hogy ezentúl bírósági jóváhagyás nélkül lehessen lehallgatni, cellainformációkat lekérni, lényegben bárkit követni. Így van. Ez a probléma, mert ugye nincsen elég lehallgató kapacitása a titkosszolgálatoknak, ez már tavaly ősszel kiderült, mikor kiosztotta a Szilvás, hogy 3-4 millió ember kell lehallgatni, hogy mondták, hogy bocsi, összesen valami 100 emberre van kapacitásunk, de ezek azért nem mind a tüntetőkre kéne kiosztani, van itt maffia, meg ilyenek, és akkor találták ki, hogy hát akkor a szolgáltatók azok rögzítsenek mindent, mondjuk az SMS-eket eddig is rögzítették, tehát bármikor elő tudják szedni az SMS-eidet fél évre visszamenőleg, és most a cellainformációkat is tároltatni akarják, úgy, hogy ez bármikor lekérhetik. És ezt hívják úgy, hogy fasizmus. Na most fontos információ azok számára, akik ezt el akarják kerülni, hogy a mobiltelefonból kivenni a kártyát, meg kikapcsolni, ez nem okvetlenül elégséges, mert magát a telefont is kártya nélkül, tehát annak is egyedi jelzése van. Igen, lehet hívni. Tehát kérem szépen, hogyha valaki úgy gondolja, hogy semmilyen cella információt nem kíván kibocsájtani, az a leghelyesebben teszi, hogyha a telepet és a kártyát eltávolítja egy időre a telefonból, mert az akkor kérem szépen halott, és akkor így kell közlekedni. De ez nem csak a cella információra vonatkozik, ugyanis a telefont is külön lehet hívni telefonközpontból. Ja, aha. Uh-huh. Van egyébként ez a legenda, hogy a telefon távolról lehet aktiválni és hallgatni, hogy mit beszél. Tehát magyarul kiteszed a telefont az asztalra, hogy éppen amikor beszélgetsz. Igen. Tehát kiteszed az asztalra, hogy beszélgetsz, és azt kiszaszerolja az MBH-s, hogy te ott telefon van, beszól a központba, bekapcsolják, és nem jelez ki semmit a telefon, hanem csak hallják, hogy te mit beszélsz. Na ez nem igaz. De valóban léteznek olyan telefonok, ezek kifejezetten lehallgató eszközök, egyébként hozzá lehet jutni civilnek is, tehát vannak internetes oldalak, ahol ilyeneket lehet rendelni. Olyan telefon, hogy nem telefonként funkcionál, hanem ez a telefonként funkcionál gyakorlatilag, csak nem a hagyományos módon, nagy érzékenységű mikrofon van benne, és távolról tudod egy másik telefonról aktiválni. Tehát azt csinálod, hogy ott hagyod a kabátodat valahol, benne van a zsebébe egy telefon, vagy véletlenül az asztalon felejtett, tehát föl nem tűnik senkinek, hogy ott egy telefon, de aktiválhatod, és hallgathatod, hogy ott mit beszélnek. Na, ilyen van. De maga a közönséges mobiltelefon az nem alkalmas erre, maga a mikrofonjának sincs olyan vételi ereje, olyan hangereje, amivel egy rendes beszélgetés, tehát hogy itt most beszélek és rajtam van ez a mikrofon, nem fogja tudni így hallgatni. Nincs is értelme egyébként. Hát az azért biztos, hogy aki eddig nem akart, hogy lehallgassák, mert olyan környezetben járt, és most itt nem tüntetőkre gondolok, hanem tényleg a kemény bűnözőkre, azok eddig is tudták, hogy mit kell csinálni a telefonnal. Ez szerintem kifejezetten a mostani eseményeknek szól, és nem bűnmegelőzési szándékkal. Innen pedig megint egy újabb jele annak, hogy amit képül, az nagyon nem jó nekik, a mi részünkről, amit mi építünk, nekünk meg az nem, amit ők építenek. Szóval ezt szerintem, ahogy már én ezt megfogalmaztam, ez ilyen háborús dolog, csak nem a szokásos fasizmus, igen, azt jó mondani, azt nem, azt ránk mondják, meg rájuk. De senki nem tudja, hogy mi az a fasizmus szerint, mindenki mondja a másikra. Mindegy, menjünk akkor zenélünk egyet. Őket, meg rájuk, ez már kezdje elég paranoid lenni, a őket. Szígyük a őket, nem szabad őket szígyni, mert meghallják. Tudjuk ki. Zene. Yeah. látszik, és más szélsőséges csoportok tiltakozó menettel kívánnak tüntetni Csehországnak az iraki háborúban való részvétele ellen. A tüntetés november 10-ére, az úgynevezett kristályéjszaka évfordulójára időzítették, amikor a hitleri harmadik birodalomban zsidó ellenes pogrom zajlott. Az útvonalat pedig a cseh főváros egykori zsidó negyedén, a Józsefonon keresztül jelölték ki. Pavol Bém főpolgármester minden megpróbál, hogy megakadályozza a készülő provokációt. Václav Klausnak címzett levelében aggodalmának adott hangot a Simon Wiesenthal központ is. Prágában megalakult a Nemzeti Gárda, amelyet Petra Edelmanova, az egyik alapító, a szélsőséges nemzeti párt félkatonai szervezeteként jellemzett. Céljuk elsősorban az, hogy a párt rendezvényeit biztosítsuk, szükség esetén árvizeknél és más katasztrófáknál segítkezzenek. Emellett felvilágosító tevékenységet is végeznek, mert a bevándorlók és az egyre erőteljesebb uniós befolyástól szeretnék megvédeni az országot. Úgy látszik, zsidó negyed, ott a helyünk. Nagyon érdekes a terminológia, amivel leírják ezeket, tehát tegyük csak össze. Új nácik és más szélsőséges csoportok. A kristály éjszaka évfordulóján, amikor zsidó ellenes pogrom, mondjatok egy napot, amikor nem volt valami zsidó ellenes a világban. Emlékezhetünk egy pár adással ezelőtt arra a híre, amikor elfajzott művészetnek nevezte a modern buziságokat egy magasrangú főpap, ugye, jól emlékszem, püspök volt Németországban. És akkor is kitalálták, hogy azért, mert 1939-ben, vagy mikor volt, egy náci kiállítás ugyanezzel a címmel, és úristen, és a franc emlékszik rá. Hát bejelentettek egy tüntetés, most az, hogy pont aznak van egy ilyen. És akkor persze megtudjuk, hogy úristen, ez provokáció, a Simon Wiesenthal központ szerint. Ez ugye mérvadó. És megalakult a Nemzeti Gárda ugyanebben a hírben. Atya úristen, és tudjátok, hogy a Nemzeti Gárda egyébként deklaráltan a Magyar Gárda mintájára jött létre? Ugyanazokkal a célokkal, meg minden. Szélsőséges, félkatonai szervezet, úristen! Elnézést! Megalakult a Nemzeti Gárda, amelyet Petra Edelmanová, aki az egyik alapítója ennek a gárdának, tehát ő jellemezte, szélsőséges, nemzeti, félkatonai szervezet. Nagyon ügyesen meg, nem. Az egyik alapító a szélsőséges nemzeti párt félkatonai szervezeteként. Tehát a szélsőséges nemzeti párt az a cikkíró véleménye, pontosan. A mocska szemét csúsztató szar indexes stílusú cikkíró véleménye. Jé, onnan van a cikk. Igen. Jaj, de furcsa. Félkatonai szervezetet. Petra Edelmanova annyit mondta, hogy ez egy félkatonai szervezet. Nemzeti párt félkatonai szervezet. Igen, és beletették a szélsőséget. Pontosan. Az csak úgy. Gyönyörű. Ez egy gyönyörű. Úgyhogy ezt így érdemes megjegyezni. Vegy tiszta, mocskos, balliberális médiatechnika. Alakítsuk meg a droidgárdát. Egyébként el kéne menni Prágába és megnézni ezeket a újpasiszta szélsőségeseket, akik nem általanak az iraki háború ellen tüntetni. Jézus Isten, mi lenne nevelünk iraki háború nélkül? Kérem szépen, a mi úgynevezett horti fasiszta államunk, ugye az a Bárdosi Lászlót, aki az oroszokra ugye rávitte a magyar hadsereget, azt felakasztották ezért, és megérdemelt. Többek, most ez egy dolog, de a következőről van szó. Helyzet az az, hogy akkor mi megtámadtunk, hát ha úgy vesszük szövetségesként, megtámadtunk egy olyan hatalmat, amelyik a magyar belpolitikában, a revíziós kérdésekbe szorosan beleszólt, tehát magyarán azért a magyar nemzeti érdekekkel közvetlen összefüggésbe állott. Na most ez a háború után ugyebár mocskosi, fasiszta, agresszió, stb. Teljesen indokatlan, az ártatlan kicsi Sztálin Szovjetuniónak neki rontottuk. Most mielőtt ő támadott volna hatalmával később. Ez egy dolog, de ez egy dolog még. De csak 6 órán múlott, hogy nem támadjanak. Ez egy dolog. Ma mit is csinálunk? Ma védjük a hazát Irakba, meg Afganisztánban. Most kérem szépen, ahhoz képest, amilyen mértékben fenyegetően fellépett Irak meg Afganisztán Magyarország ellen, ugye mindig is, meg beleszólt abba, hogy Erdély kié legyen. De itt a csehekről van szó, ráadásul, akiknek meg annyi közük sincs hozzá. Nekik nincs szükségre, hogy segget nyaljanak. De tényleg, ez most miért? Ezt akartam kérdezni, csak elfelejtődött. Tehát mi a fasz közük van egész? Ez miért? Hát a csehek ott vannak Irakban, a cseh hadsereg, kb. Úgy, mint a magyar, most oda mentek 30 emberrel. És akkor így... Igen, csak mondjuk ők nem a toj-tojt hordják ki, hanem egy kicsit komolyabb dolgokat csinálnak, de lényegre sokkal komolyabbat ők se csinálnak. Tehát akkor is, ez semmiféle keresnivalójuk nincsen Irakban. Tény, de jönnek egyből, hogy úristen, provokáció, ki provokált őket? Vagy mi? A provokáció az azt jelenti, hogy valaminek a kiváltására törekednek egy olyan akció, egy oda nem illő akció révén. Hát, de most itt mit provokál? Kimennek tüntetni, igen, a zsidó negyeden át? És miért érdekes, hogy zsidó? Egykori zsidó negyed. Éppen az a lényeg, hogy ez nem egy zsidó negyed ma már. Egy, de amikor az volt, hát akkor ez Jézusom. De lehet, hogy a srácok azt nem is tudja látni. Összeesküvés, egybevágás, mert új nácik, zsidó negyed, Kristallnacht, és mi van még, várja? Kérem szépen, a cseh morva protektorátusban ugye maguk a németek, a szlovák államban pedig olyan József Tizó mindenféle német segítség nélkül gyönyörű szépen gondoskodott arról, hogy ott ugye a zsidó negyed az mondjuk bájó lakatlan. A Klinkagárda, ami mai napig működik, az ellen még nem hallottam ugatni a Vizengárda központ, a Klinkagárda. Ott menetelnek konkrétan abba az egyenruhába, amiben ott a épp aktuális folyóba lövöldözték a szlovákok a zsidókat. Aktuális folyó. Hát igen, nálunk a Dunában volt szokás, ott gondolom azért van még van egy-két folyó a felvidéken. Még egy tütös szót nem szólt el a Simon Wiesenthal, a nagy csoda túlélője a holokausznak. Hát ő most már halott, annyira nem tud hozzá szólni. Igen, hát most már szerencsére nem ugrott, csinált egy alapítványt, hogy ugasson tovább. De tudod, hogy ez a Simon Wiesenthal hogy úszta meg a holokausztot saját elmondása szerint? Általában mindig, amikor vitték a gázkamrába az embereket, akkor mindig 100 embert vitték, pont 100-at, mert annyi fér be. És ő mindig a 100. volt, és mindig elfeledkeztek róla. Jó, hát igen, ő találta ki az ember a második világháború kapcsán, ő találta ki az ember szappan legendáját, hogy ugye hány jüdische fett, ugye valódi zsidó zsír, ez volt szerinte ráírva szappan a RIF. Most a RIF az a birodalmi ipari zsír ellátó, vagy nem szappan ellátó központ, vagy valami ilyesmi, tehát az a rövidítése volt egy hivatalos birodalmi szervezetnek, de ő ült, nézte, hogy RIF, és kitalálta, hogy az Rhein jüdische Fett valódi zsidó zsír. Mert tudja annak a rövidítése az, hogy RIF. Igen, a RIF szappan, amit a mai napig gyártanak. Amit mai napig, és két F felírják, és nem J-vel, hanem I-vel, mert a Jude az ugye J-vel irandó. Igen, életi. Így van, de ez őt nem zavarta, és ezt ugye el is fogadták, ez egy ideig hivatalos álláspont volt, aztán már 60-as években is már mondták, hogy ez tök kellemetlen, ezt nem mondjuk tovább. Simon Wiesenthal az egy ilyen személyisége volt ennek a dolognak, ő a nagy náci vadásznak nevezte magát. Elnézést, látott-e már valaki valaha emberzsírból főzött szappant, vagy emberi hajjal töltött párnát, matracot, amit állítok szintén nagyon sokat csináltak? Én egyetlen egy alkalmazásáról tudok az emberi hajszálnak, a mindenféle tézó... Ne, az is. De annyi nem kellett az enémet hadseregnek. Sisak alatt ilyen rossz a frizura. Szóval egyetlen egy alkalmazását tudom az emberi hajnak, a haditechnikában, a célzó berendezések, hát ma már nem ezt csinálják persze, de akkoriban, sőt még ez elég sokáig, még a 80-as években is, célzó berendezéseknek a szálkeresztje, az azért volt szálkereszt, mert az valóban egy emberi hajszál volt, vékony szőkenői hajszál. Nagyon-nagyon ritka az a szőkenői hajszál, amit fel lehet használni egyébként. Általában ezt 10 akárhány éves kislányok adják el a hajukat. Például a kokáért az én anyám, ahol dolgozott annak idején, mint gépész technikus, az a cég is vásárolt hajat, természetesen ilyen célra, csak ezt nem írták ki. És ez, mint mondtam, nagyon ritka, pláne a zsidók körében ritka, hány szőke zsidó van, vagy volt akkoriban, tehát ezért nem vágták volna le a hajukat, de én nem tudjuk, hogy hova került az a rendőr. Van még egyébként higrométerbe torziós szál, meg ilyesmi, de hát oda mennyi kell? Hát. Ellenvetés. Létezik olyan normális ember, aki használna emberből készült szappant, vagy emberhajból készült fár? Ez nem, nincs, nem, senki nem, gusztustalan, szarfos, hárgyalik, igen, így, hogy mondod, nem. De amúgy az ember szappa legenda, ez nem náci dolog, ez az első világháborúban merült föl, a britekkel szemben. Tehát ez nem a Wiesenthal, volt ilyen, majd a háború után elnézést kértek a brit néptől, amiért azt hazudták a katonákról, hogy a második világháború után senki nem kért elnézést a német katonáktól, amikor azt hazudták, hogy ők egymást és csecsemőket esznek meg a fronton, ami egyébként szintén nem volt igaz, kiderült. A fronton így van csecsemő. Így van. Így van. Hát, ez a vonal. Alapvetően ők ezt így kitalálták. A második világháború után a Simon Wiesenthal megtette nekünk ezt a szélséget, hogy fölemlegetett egy 1000 éves urbán legendet, és azért, hogy a nácik szörnyűségeit növeljék, vagy azt, hogy a nácik mekkora állatok, hogy igen, zsidóból csinál szappant, ami egyébként mindenki tudja, aki ismeri a kémiatankönyvet, vagy látott már, hogy ez hát elvileg talán, de amúgy meg nem, és egyébként is marha drága. De te nem értetted meg azt, hogy ebben a problémám volt. Hát, hogy undorít, űrdenél te olyan szappannal, ami emberből van. Na látod, a náci nyilván nem fog zsidóból készült szappan fürdeni egyébként. Egyébként. Figyelj csak, csináljunk egy kísérletet. Szerezzünk emberi zsírt. A zsírveszívó klinikán tonaszán dobálják ki. Az meg lehet szerezni, doktor úr? Aztán a jobban tudja, lehet. Lehet, hogy meg lehet. Végülis csak egy hulladék, a megfelelő előírásokat betartjuk. Miért ne? Próbáljunk meg szappant főzni emberi zsírból. Még senki nem próbálta. Kérjük el egy zsírveszívó klinikától. Aztán hallgatunk. hogyha van elég szappan, akkor főzzünk belőle embert. Nitroglicerint kell, tudod, nem láttad a filmet. De láttam a filmet. Akkor jó. Ez tehát kéne szerezni, nem tudom mennyi kell egy szappanhoz, nem tudom, a szappan se tudok főzni igazából, de biztos, hogy vannak erre receptek, biztos, hogy van, aki főz szappant. Elmenj egy szappan készítő, hogy tesó, itt van zsír, ebből csinálj nekem szappant. Kedves jó? Hallgatók, aki érdekelt a témában, és tud ilyeneket csinálni jól, ez nekünk segítsen és jöjjön. Így van. Nem arra gondolok, hogy hozzon emberi zsírt, mert azt majd ilyen ellenőrző körül. De emberi zsírt, és ha esetleg valakinek az apuka plasztikai sebész, és viszi haza esetleg kenyére kenve, egyszer ne egye meg és hozzá, akármi, vagy szappan tud főzni, tehát ezt próbáljuk ki, kísérlet. És menjünk a következő hívünkre. Pont ezek az idiotizmusok élenkítik a holokauszt tagadókat, és mi egyébként, ez teljesen valószínű, tehát a párna is egy marhaság, mert egyszerűen nem tudsz olyan húzatot rakni rá, illetve hát textilt, amiből a hajszál ne jöjjön ki. Hát a tolcsébe is kijön, pedig az mennyivel vastag. Tényleg, és az is marhára idegesít. Tolcsébe párnát is hajjal, ez egyszerűen kivitelezhető. Gusztustalan. Tudom, de próbáljuk meg, hogy mi lesz belőle. Tehát lehet-e az olyan, hogy kipróbálom. Fodrászt azt egyszer találni. Fodrászt, fodrász, műhelyzet, bemegyünk, figyelj, gyűjtsé nekem hajat, légy, jó kísérlet, és megtöltjük a párnát, és megnézzük, hogy milyen. És kérlek, szerintem nem lesz jó. Sáruljuk, ez gazdagok leszünk, yeah! De kiosztjuk 2-3 embernek, hogy te próbáld ki, kedves olvasók lett jelentkezni az emberpárnak kipróbálására. Kipróbálj egy 2-3 napig aludjál rajta, hogy milyen érzés. Jó-e, rossz-e, telemente a hajat szőrrel reggelre, akár. A hajat szőrrel. De minden, egyébként a nőnergéperek során, utolsó megjegyzés zárójás, a nőnergéperek során, nem emlékszem a bizonyíték számra, de egy ilyen szappan bemutattak. Nem vizsgálták meg, hogy ez miből készült, és mivel a 60-as években elismerték, hogy lehetetlen a vád, ez egy bizonyíték annak egyébként, hogy a nőbergi perekben hamis bizonyítékokat is elfogadtak. Ugrunk. Hát, meg nem bizonyítékokat is. Na, 7-es számú hírünk. Nem is egy luxus villa építése miatt sittel torlaszolták el a Gellért hegy tövében található, nemrégiben felfedezett kristálybarlangot, amit a barlangkutató szerint máshol világszenzációként kezelnének, értesült az Inforádió. Adamko Péter a rádiónak elmondta, hogy a Citadella alatt egy luxus villa építése közben feltárt kristálybarlang bejáratát az építők 8-10 méteres magasságban sittel torlaszolták el. Ha a barlangot tönkretették, az kimeríti a természetvédelmi bűncselekmény fogalmát. Jaj, ne zsidószak van már megint. Szóval, hogyha eltorlaszoljuk ennek a villának a tulajdonosát, építőjét sittel, akkor az milyen fajta bűncselekménynek a fogalmát? Hát egyébként akarják őt éppen sittel. A sittbe betorlaszolni. Igen, tehát, de nem hiszem, hogy fogják. Az Ürge egyébként Fejt Zoltán, TH-val. Szerintem erre tette a megjegyzés pokolgét. A cím pedig Bérc utca 4/A. Nem őrzi senki, legalábbis nem annyira. Molotov koktél jó játék. Egyébként egy szegedi vendéglátós. Most éppen ott tart az ügy, hogy nem lehet megállapítani, hogy a barlang megsemmisült-e, mert nem tudják megközelíteni. Rátettek egy vasajtót, így hivatalilag, mert ez egy természetvédelmi terület széle egyébként, hogy az úgy vigyázzon, de most azt így nem tudni, hogy a vasajtó megvan-e, nem tudni, hogy feltöltötte ez a barom állat a sittel, vagy csak odaöntötte. A vasajtó az így a másik oldala? Nem, ez kívülről. Tehát egy egész kicsit kezel el, tehát nem egy ilyen ember nyelv, hanem egy embernek ugye a combjáig érő magasságú vasajtó, hát barlangász az bemászik akármilyen kis segjukon. De oda ő lerakta a sittet, mert az ott jó. Belül pedig ilyen pompázatos gipszkristályok vannak, tehát láttam egy pár képet róla, ilyen gyönyörű, ilyen csavarodik, mint a szőlőinda, meg ilyenek, hát sok milliárd évig ott növekedett, hihetetlen gyönyörűség az a barlang. Szóval ez a barom meg azt mondja, hogy ide kell a villám, szóval azt arra oda szarsz, barom zsidó. Ennyi, benye. Úristen. Hát csukják le az ilyet. Nem egyedi eset egyébként, mert van egy jó pár ilyen történet, hogy természetvédelmi területben oda megy az új gazdag barom a terepjárójával, megveszi, ott odaépít. Hát most például van az egyik Párizs-Dakar versenyző baromállat, az autóbuzikat alapból ki kéne írtani szerintem, de ez különösen. Tudod, ez addig vert az autókra a magát, hogy itt lett belőle pénze, és épít wellness szállót egy természetvédelmi terület közepébe a Malomtóra. Mert az úgy szép. És ilyen mondják neki, hogy te ember, te állat, barom, ne, inkább ugorj bele a tóba, hogy segítünk megfulladni, de ne csináld. De ő csinálja, mert pénze van. Ugye? Vagy emlékeztetünk, mikor megvette a kékestetőt még a 90-es évek elején valami új gazdag barom, tarvágás, lenyíratta az egészet, úgy nézett, mint egy skinhead koponya az egész hegy, az a gyönyörű ősfás területet, azt ő kiirtatta, meg kellett neki a fa, eladta. És hát jó pár évig tartott, mit sikerült rekultiválni. Tehát ezek több kárt okoznak, mint ugye emlékszünk egy pár éve magas Tátrában arra az óriási viharra, ami mindent letarolt, tehát több kárt okoznak ezek a barmok természetvédelemben. És nem érdekli őket, bírság, kifizetem. És nekem kell a luxusszálló oda. Több pénzem lesz belőle úgyis. Tudom, mit kell az ilyenekkel? Fölrobbantani a picsába, terepjárostól, szállodástól, sőt a vendéget is dögöljenek meg. Aha. Na, aki ilyen helyre megy, az dögöljön meg. Tovább zajlik a vita George Funár minapi bejelentéséről. A szélsőséges román politikus szerint a román állam fejpénzt kellene, hogy fizessen a hazájukat elhagyó erdélyi magyaroknak. Az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács nem hozhat semmilyen intézkedést George Funár ellen annak kapcsán, hogy a Nagy Románia párt szenátora két idegengyűlölő és rasszista törvénytervezetet dolgozott ki, illetve nyújtott be a parlamenthez. A tanács elnöke, Asztalos Csaba szerint Funárnak képviselőként parlamenti mentelmi és törvénykezési joga van. A Nagy Románia párt főtitkára egyáltalán nem titkolja, hogy a jogszabály mindenek előtt a magyarokra vonatkozik. Funár azt reméli, hogy minden magyar igazolvánnyal rendelkező magyar elhagyja majd Romániát. Csodálatos ember. Kérdezzük meg Pokolgép véleményét. Menjenek a románok. Amelyik meg tudja mutatni a nagyapja sírját, az maradhat. Mi volna, hogyha netántán mi is fölajánlanánk valami fejpénzt? Mondjuk a cigányoknak. Még nem, hát annak az embernek, aki a Funárt esetleg távozásra bírja. Mondjuk az élők sorában. Mondjuk, igen. Fölösleges, ez az ember, ez elmebeteg. Tehát neki voltak egy ilyen dolgai, hogy mikor kitört az iraki háború, az egész város területén bevonatta a NATO zászlókat, mert nehogy véletlenül az iraki légierő tévedésből a város bombázza. Ő egy ilyet intézkedett. Meg elrendelte, hogy a parkolóhelyeket, az egymás melletti parkolóhelyeket a városban mindenhol, itt, ami nem tudom, van ott Tesco, meg ilyenek, de ilyen helyeken képzeld el, vessék be román nemzeti színekre, tehát piros, sárga, kék, és így végigfesteni az egészet, mert ez úgy szép. Aztán vakulj meg, mikor próbálsz behajtani a kocsival. De ő ezt megcsináltatta. Ugyanúgy a padoknak sokat segít egyébként. Hol álltál? A piros helyen, és akkor mindjárt csak az egyharmada a parkoló. ez így egyébként nagyon praktikus, mert... Egyébként ez a cigányok exportálásáról szól szerintem ez a törvény. Hát mert valószínűséggel a székely az nem megy el, az belevágja a bicskát még a kiköltöztető biztosba is. De a cigány azt mondja, kapok pénzt, hát add ide, azt megyek. De egyébként a szép az, hogy ezt a törvényt nagy valószínűséggel meg is fogják szavazni, mert egész egyszerűen, ha megnézzük Romániát vagy Szlovákiát, bármiféle magyar ellenes törvényt, bárki terjeszt be, legyen az akármilyen szélsőséges, akkor gyönyörű szépen megszavazzák egyébként teljesen független attól, hogy az adott kormányban a magyar párt részt vesz, vagy nem. Hát és még... azokról a magyar pártokról hát még mesélünk a következő hírben, hát hogy is néznek ki ezek, tehát érdekes módon ezek a Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, ezek a úgynevezett magyar pártok, magyar képviselőpártok valahogy mindig egy húron pendülnek, és valahogy mindig a megszállókkal. Hihetetlen, hogy milyen kollaboráns barmok vannak ott. És kollaboráns barmok. Mit mondjak rájuk? Ilyenek, mint a Markó Béla, a Kassa József, meg az összes többi szemétláda, aki mindig a benyal a megszállóknak, meg az itteni kommunista kormánynak, hogyha épp oda látogat, és elnézik azt, hogy kitelepítik a magyart, meg agyonverik a magyart, meg megeszik a magyart, az mindegy. Ez volt a furcsa, hogy akárhányszor, és most már jó néhányszor részt vett a román meg a Tóth kormányban a magyar párt, gyakorlatilag soha nem tudott megvalósítani semmit, és nem is akart. Nem is nagyon akart, de amikor látványosan, ugye alibiből azért beterjesztették, hogy legyen olyai egyetem, legyen az, és amikor visszabaszták, akkor semmi. Egyszer nem léptek ki kormányból ilyenért. Sőt, amikor a Bolyai Egyetemen egyszerűen a meglévő törvényi szabályozás értelmében ki akarták tenni a román mellé a magyar nyelvű táblákat is, és csendőrök vitték el, aki ezt megpróbálta, és a táblákat azonnal leverték, egy büdös szót nem szóltak a markóik. Hát ilyen van, hát igen, jött a csendőr, és nem értjük, mi ebből a baj. Hát az bazd meg, hogy még mindig élsz, az a baj, hogy 89-ben nem téged lőttek agyon Ceausescu előtt az első körbe. Ez a probléma ezekkel. Egyébként a markó, ha jól tudom, már beismert, hogy szekus volt. Szekus ügynök. Ha ismerte, vagy lebukott erre, most így nem emlékszem hirtelen, de tény, ez a lényeg. Érdekes a fogalmazás, hogy fejpénzt kellene fizessen a hazájukat elhagyó erdélyi magyaroknak. Na, de hát az erdélyi magyarok szegényeknek el kellett hagyniuk a hazájukat, vagy hát a hazájuk hagyta el őket. Fódén ment a határ. Igen. Kicsit visszajött, aztán nem visszament. Mert hogy ezek az erdélyi magyarok nem Romániát tartják a hazájuknak, így értelmezhetetlen eleve a törvényi szabályozás, ha életbe is lép. Meg a másik eredmény, amit te is mondtál, ez egy ugyanolyan olábetelepítési akció, ami a rendszerváltáskor megjelent. Akkor özönlött be a sokolát cigány az országba, velük van most is a probléma, nem igazán a beásokkal, vagy az asszimilálódott cigánysággal. Szerintem ennek ugyanez az eredménye. Egyébként mi lenne, hogyha így felajánlanak fejpénzt azoknak a románoknak, akik elhagyják Erdélyt? Hm? Nem? De. Hát érted, igazolod azt, hogy igen, te áthelyezted a székhelyedet Brassótól keletre, magyar, nem a kormány, de mondjuk ilyen lehetne csinálni egy ilyen alapítványt, egy jó, akkor azt mit tudom én, 500 eurót. Tök vicces lenne. És a Fundárnak felajánlanak, hogy jó, te duplán kapsz, csak húz a faszba, tök minden, megcsinálj a Fekete-tenger közepéig. Most pedig zenéljünk. Mit szóltok hozzá? Jó. Mit zenélünk? Nem tudom. De megnyom ezt a gombot, és majd zenél valamit. Yeah. érzem a volt. A Pentagon és az izraeli védelmi minisztérium közös védelmi rakétarendszer kiépítésében állapodott meg. Az ötlet persze korán sem új, hiszen már 1991-ben az Irak elleni első amerikai offenzíva idején is telepítettek Patriot rakétákat Izraelbe. Ám azóta tagadhatatlanul új kihívásokkal kell szembenéznie mindkét országnak, és az új helyzet kétségkívül új stratégiai módszereket kíván. Az elmúlt időszakban Izrael számára komoly gondot okoztak a Gázából radikális palesztin csoportok által gyakran bevetett Kasszám típusú rakétagránátok és a libanoni Hezbollah által kilőtt rövid hatótávolságú rakéták. Ezek hatótávolsága 25-115 kilométerig terjed, iráni hadüzemekből származnak. Ezért tudom értékelni, hogy így átugrottad a megnevezéseket, mert félsz, hogy rosszul mondod. Fajr 3, Fajr 5 és Szelszála 2. Nem éreztem, hogy ez szükséges. Gyerekek, Fajr 3-at lőnek, Fajr 3! Hát nem mindegy, ám, mert nem mindegy. Az sem mindegy, hogy ki lövi. Szerintem a José lövi őket. A José, igen. Na szóval haditechnika, akkor én itt mindjárt ugye megszólalok, menjetek ki addig kávézni, de mesélek erről a rakétaelhárításról 91-ben. Valóban ugye, mint emlékezhetünk, naponta mondták be a híradóba ilyen halálra vált arcra, hogy úristen, Irak megint a rakétát lőtt ki Izraelre. Ugye akkor született ez a népi versike, hogy ágyugolyó, nem tréfa, repül már a rakéta. Tel Avivra, hajfára, költhetnek majd fejfára. Ezek a rakéták, ezek nem SZKAD rakéták voltak, hanem azoknak egy átalakított változatuk, tehát nem az SS-20 SZKAD, amit itt emlegetnek a szövegbe. És Hussein gondolt egyet, hogy valamivel el kéne trafálni Izraelt, viszont a SZKAD az nem alkalmas erre. A SZKAD az nem más, mint a második világháborús német V2 rakéta, tehát a világ első ballisztikus harcászati rakétájának egy kicsit tápolt változata. Nem nagyon, az a 60-as években fejlesztették ki, 50-as évek végén, tehát nem olyan nagyon tértek el a technikától. A szovjet durvasággal tápolt. A szovjet durvaság ez arra való, hogy ráraknak ilyen 2-300 kilotonnás durvaságot, és annak tök mindegy, hogy most odébb lőttél egy kilométerre. Na most, amikor ezt hagyományos robbanófejjel alkalmazzák, akkor ez innentől nem egy hatékony fegyver, tehát ez terrorfegyver egyértelműen, mert arra jó, hogy egy várost eltaláljál úgy, ahogy, mondjuk Tel Aviv méretűt, az sem biztos, hogy eltalálod egyébként, de egyébként egy kalap szar. Még esetleg biológiai fegyvere, vegyi fegyvere, de érdekes módon ezt nem vetette be a Hussein már akkor se. Tehát ez a rakéta nem nukleáris robbanófejjel egy kalap szar, azon kívül a hatótávolsága nem is elég Izraelig, ezt bárki utána nézhet az interneten, megnézheti a Wikipédián a SZKAD-ot. A Husseinnek a következőt csinálták, rápakoltak ilyen mindenféle extra tartályokat, elnevezték Al-Husseininek a rakétát, tehát csak így szerényen ugye magáról, de és ez már elment odáig. Annyi volt vele a probléma, hogy mivel ez már egy elég nagy teljesítményű rakéta volt, ez már a légkör határát átlépte, és utána visszalépett, és ilyen meteor hatás következtében egyszerűen szétesett. Tehát nem a rakéta csapódott be, és ami lényeges, nem a Patriot rakéta lőtte le, hanem szétesett magától. Az egy dolog, hogy utána durogtattak szorgalmasan rá a Patriottal, ami légelhárító rakéta volt, nem rakétaelhárító, mert akkor még nem volt ilyen. Ez volt a hidegháborúnak az egyik legnagyobb problémája, ezért volt a nukleáris szembenállás, mert egyik oldal sem tudott, és ugye 90-91-ben még bőven a hidegháborúnak a végét írtuk, senki nem volt képes egy rakétavédelmi rendszert kifejleszteni, egy ellenrakétát, amivel a visszatérő rakétafejeket el lehet fogni. Mert ugyanez volt a probléma itt is. Tehát hiába, hogy ők durogtattak ezzel a Patriottal, ami azóta már persze fejlődött, és ma már a Patriot tényleg képes elfogni a rakétafejeket, jó esetben. Tehát ugye most a PAC 3-as változata van, PAC vagy PECI, hogy írja vagy mondja. A PEC 3-as rakétának, a változatának azért nincsen robbanó feje, azért csak maga a rakéta, mert az ütközési energiával semmisíti meg a bejövő ellenséges rakétát. Amiről itt beszélnek a hírben azonban, ez nem az ilyen rakéták, tehát nem a harcászati rakéták ellen való eszköz, hanem ez közönséges harctéri rakétafegyverek ellen, vagy aknavetők ellen, mert aknavetővel is támadnak. Ez egy ilyen mostanában elindult fejlesztési irányzat, mostanában befejezett inkább, mondjuk inkább úgy, mert az ezzel már korábban is kísérleteztek, tehát hogy a kis méretű bejövő lövedékeket hogyan lehet lelőni, mondom úgy, mint aknavetőgránát, vagy ez a Kasszám rakéta, ami egy ilyen kb. Egy íróasztal nagyságú házilag készített szar, egyébként több robban fel a palesztinok kezébe, mint amennyi egyáltalán célba ér. Iszonyatos szar, ilyen kókányolt szemét, és ugye ez a Fajr 3, Fajr 5, Szelszál 2, stb. Hát ezek is azért már eléggé hát elavult technika, meg annak az újraépítése, meg stb. Nem valami nagy szám, de veszélyes. És erre fejlesztenek most ilyen fegyvereket, hogy vagy ilyen lényegében söréttel, vagy lézerrel, vagy akármivel ezeket szétlőni. ugye Irakban is most szórakoznak ki mindenféle harctéri lézerfegyverekkel, amivel ugye a bejövő rakétagránátokat le lehet lövöldözni. Nagyon hasznos dolog, tényleg az ember a rakétagránátot lőnek, ez mindig legyen kéznél, különben megszívja. De most ezt úgy adják elő, mintha itt valami óriási nagy rakétavédelem lenne, és itt már emlegetik a hír későbbi részében, hogy az észak-koreai rakéták nukleáris tölteteit úgy le tudjuk lőni, mint a picsa, és úristen. Nem tudják lelőni, kezdik csókolom. Mind a mai napig nem tudják lelőni. Detektálni tudják, hogy igen, jön a balhé, gyorsan menjünk le a bunkerbe. Picsa, nem kell megijedni. Nukleáris rakétával? Mondjuk ez pontja a fogalmazás. Pontjól a fogalmazás, mert a rakéta nem nukleáris, csak a robbanó feje. Várják, hogy jön, ennyi körülbelül, és reménykednek, hogy nem robban fel. Ennyit lehet vele csinálni. Ennyi, de így ennyi. Hát semmit, semmit. Hát erről szólt a hidegháború. Ha valaki elindítja a rakétát, akkor kampó lesz szó, akkor szevasz. Ennyi. És annyi volt még a szórakozás, hogy kitalálták a több robbanófejes rakétát, ugye a Mirvet, ami ugye fönt még a stratoszférában szétnyílik egy 8-10 robbanófejre, mindegyik önálló hajtóművel esetleg, ilyen például a Peacekeeper rakéta, az NX, az amerikai. Így megy mindenféle célpontokra. Na most már akkor gondoltak az ilyen rakétaelhárító rendszerekre, mert ebből kb. 2-3 valódi robbanófej, az többi az csak egy ilyen fél kiló beton. És lőd le, nesze, megosztja őket. Mai napig szórakoznak a valódi rakétaelhárító rendszerrel. A vicc az egyébként, hogy a magyar honvédségnek eszébe sem jut, hogy ezekről a technikákról tájékozódjon, holott ezek már rendszerbeállítás határán mennek, tehát csapatpróbán, éles csapatpróbán vesznek részt Irakban. Ugyanis nálunk, mint tudjuk, felszámoltak mindenféle tüzérségi eszközt, és nincsen semmiféle védelme a könnyűlövészeknek, mondjam, ma már csak könnyűlövészekből áll a honvédség szinte, semmiféle védelmük nincs az ellenséges tüzérségtől. Magyarul megindul egy szakasz magyar katona, közéjük lőnek, köszönjük, nem mennek tovább. Még ugye a saját tüzérségnek az egyik feladata lenne, hogy az ellenséges tüzérséget lefogja, hogy ne lövöldözzél, amíg ezek mennek előre, magyarul fedezzük őket. Nem lehet. Egy ilyen eszközzel ki lehetne ezt váltani, hát úgy, ahogy, mert azért ehhez meg kell állni, föl kell állítani, jól lelövöldözni a gránátokat, addig sem mennek sehova a katonák a védernyő alól, de nem jutott eszébe a magyar honvédségnek ez. Reméljük, hogy később még esetleg. Csodálatos dolog ez a rakétatechnika, nem? Kis előadást hallottak, menjünk tovább is. A Nyitra megyei önkormányzat visszahívta tisztségéből Fehér Csabát, a Komáromi Magyar Kultúra és Dunamente Múzeuma igazgatóját, egyúttal az intézmény nevéből kivette a Magyar Kultúra jelzőszerkezetet. A képviselőtestületben többségben lévő úgynevezett Nagy Szlovák Koalíció képviselői az indítvány mellett, a Magyar Koalíció pártja pedig ellene szavazott. Szlovákiát tiltsuk be! Azt is tudjuk, hogy miért váltották ezt az emberkét? Nem. Nem nagyon van benne a hírbe, azért, mert magyarul tartott beszédet egy megnyitó ünnepségen. Hát persze tagadják, hogy közvetlenül ezért, de alapvetően ezért, és ezt mindenki tudja. Szlovákia. Van egy levelünk erről egyébként. Az elején nem olvastuk föl, mert mondtam, hogy majd ehhez a hírhez kapcsolódik, tehát tegyük el ekkorra. Kicsit visszalapozgatok. Az előbb emlegettem, hogy micsoda gusztustalan kollaborátor szarok vannak ezeken az elcsatolt területeken. Ha egyszer bevonulunk, akkor ezeket kell elsőnek falhoz állítani. A szlovákokkal akár ki is egyezhetnénk, de ezeket ki kell írtani. Mint ahogy a történelemben minden nép a saját árulóit elsőként állított a falhoz, már amelyik életben maradt persze. Ugye a bombagyár.hu-n volt linkelve korábban a paraméter.sk nevű oldal, amit én egy ilyen rossz pillanatomban linkeltem, nem ismertem ezt az oldalt. Akkor még ugye volt a Google hirdetések az oldalunkon, abban jelent meg, megnéztem, hát úgy tűnt, hogy ez egy határon túli blog, egy bombagyárhoz hasonló kis közösség, de jó, mondom, belinkelem. Utána szóltak a felvidékiek, hogy te ezt nem kéne. Ugye ezért bocsánatot is kértem. A kukac.sk-tól kaptuk a következő írást. Az ismert magyarországi blogger Tomcat a kukac.sk információja szerint honlapján Ezek jók címszó alatt egyetlen határon túli honlapot jelentetett meg, azért egyébként még nem volt több, mégpedig a Barak László, az Új Szó és a Csalló Köz magát liberálisként meghatározó publicistája által jelzett paramétert. A figyelmes olvasók tudják, hogy a Kukac felvidéki fórumportálon Teddy Bear Nick néven Barak László fia Bálint ír. A legfélelmetesebb, hogy ezt a honlapot, a paramétert olyan vállalatok is támogatják, mint a Slovnaft, illetve annak alapítványa a CEF. Ez mit jelent, ezt kérdezzétek meg a felvidéken. De a lényeg, hogy ezt a paramétert ezt ilyen magas szinten támogatják, miközben elveszik a magyar nevet a magyar intézményektől. Ha nem felejted el, akkor én azt kérdeztem tőled, meg is kérdeztem, hogy nézd meg, érdekes, kitetted a paramétert, én se ismertem, de ezeknek van hirdetésük a Google-ben. Honnan van erre pénzük? Engem ez már gyanús volt, te meg nem fogtál gyanút, azt mondtad, hogy biztosan valami támogatást kapnak ők is az olvasóktól. Hát meg én azt hittem. Pedig ez gyanús lehetett volna látni. Hát gyanús lehetett volna, de főleg így nézegettem az oldalak után, és mondom, basszus, jól látom, ezek kirakták Rákóczi Ferencet vörös csillaggal a sapkáján, mert ez poén. Aztán csináltak egy olyan képriportot, videóriportot a Magyar Gárda avatásról, hogy én ezúton üzenem nekik, hogy még egyszer ide ne toljad a pofádat Budapestre, te Tóth Ivadék szemétláda, te. Hát a románok különbek nálad, te. Rohadék. De elmondom, hogy ki ez a rohadék, ez a Barak László. Barak Lászlóról köztudott, hogy az egykori szlovákiai magyar törpepárt az MPP zászlóvivője volt Hunčík Péterrel, akinek neve nem régen megjelent az UPN által nyilvánosságra hozott besúgó listán, és Húshegyivel együtt, aki jelenleg a nacionalista szlovák kormány egyik magas tisztségviselőjének tanácsadója, ők mindhárman az egyetlen szlovákiai magyar napilap az Új Szó véleményformálói. Hát ennyit erről, hogy ilyen lap miért működik. Ezen felül Barak fia nemrégiben még az MKP kampányán dolgozott a párt kampányarculatát tervező cégben, aki egyes források szerint ma az OTP szlovenszkó arculatát tervezik. Hát ugye ez a Magyar OTP banknak a szlovák ága. A bombagyár.hu honlapon hirdetett honlap a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumától a 2006-os évben 200 000 szlovák koronállami támogatást kapott. Szóval kb. 6 héttel. Hát jó, nem egy olyan óriási pénz, de egy kis weboldalnak ez azért rengeteg, tehát innen van nekik pénzük. És hihetetlen, hogy a Nyitra megyei önkormányzat, tehát önkormányzat visszahívja a Magyar Kulturális Dolmente Múzeum igazgatóját, kiveszi a Magyar Kultúra nevet egy önkormányzat az intézmény nevéből, és erre az a minisztérium, amelyik ezeket tömi pénzzel, nem mondja, azt sem mondja, hogy backfit, bocs, semmi probléma, elvették. Ezen kívül kirúgdostak egy csomó szakképzett dolgozót, ahogy kell, persze Fehér Csaba ugye a felelős ezért. És azt mondja, a közgyűlés szerint Fehér Csaba a kiállítás megnyitókat csak magyarul tartotta, és a múzeum alkalmazottait jogtalanul alkalmazta a Magyar Hírvivő című periodikum készítésekor. Noha ez nem is az intézmény, hanem egy Szüllő Géza Polgári Társulás nevű társaság adta ki. Fehér Csaba a Magyar Hírlapnak, ami kevesen tudják, de a Magyar Hírlap már úgymond a miénk, ugye Szeles Gábor megvásárolta, és innentől kezdve nem az eredeti Magyar Hírlapról beszélünk. Leváltásom egyértelműen politikai döntés. Hogy a megyei testület lépése magyar ellenese, az döntse el mindenki maga. Én csak azt kérdezem, ha nem az, akkor miért vették ki az intézmény nevéből a Magyar Kultúra szókapcsolatot, és miért csökkentették a hatáskörét? A döntéshozók a 64 vármegyei ifjúsági mozgalommal és a Délfelvidéki Autonómia Tanácsa is összefüggésbe hozták a leváltott múzeum igazgatót. Egyikkel sem álló kapcsolatban jelentette ki Fehér Csaba. Elég baj az. Igen, most már ezek után szerintem fog, de szóval szégyen, tehát így ki lehet rugdosni egy embert, és ugyanakkor nem tűnik föl senkinek, hogy ahol ilyen magyar ellenesség van, valahogy kapnak pénzt ilyen kis nyikhajók, akik idejönnek a Magyar Gárda avatására. Nézzétek meg ezt a videóreportot, komolyan mondom, az Indexnek a videóriportjaiban nincs annyi mocsokság, annyi csúsztatás, annyi féregség, mint abban. Én esküszöm nektek, ha még egyszer meglátom ezeket a paraméteres szemeteket Budapesten, ezek nem mennek innen haza, mert a Duna lefelé folyik. Jó, most kianyáztam magunkat, beszéltek egy kicsit ti is. Anyázzatok, nem tudom. Kokolgép? Valaki mondjon nekem egy szlovák királyt. Ezt ismeritek azt a viccet, mikor a pozsonyi könyvesbolt kirakatába kitesznek egy táblát, hogy sajnálattal értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a Szlovákia Történelme című könyv elfogyott, de kívánsággal tartom, már elküldjük SMS-ben. Halál az án, azt most viccen kívül mondom, komolyan lehetne egy őszinte komoly könyvet ezzel így összehozni. Tényleg, vagy a Szlovákia Történelme. És szórólapot. De tényleg. Előszó hosszabb lenne, és most ez tényleg rossz indulatú nyilván, de baker, igaz. És ez egy korrekten összehozott könyv lenne. Hát az egyik féltékenységük ugye a szlovákoknak, hogy sőt, igazából az egész Kelet-Európának, hogy igazán államisága itt Kelet-Európában csak a magyaroknak van. Még a lengyeleknek se olyan nagyon van, mert őket is össze-vissza megszállták, meg minden bajuk volt. Ugye mostanában ugye 1945 óta van Lengyelország, mint olyan, de azért őket is azért az oroszok megszállás alatt tartották. Tehát igazából a független Lengyelország is egy ilyen néhány évre visszatekintő történelme van, csak az így darabokban el van szólva azért mégiscsak 1000 évben. Meg azért van lengyel nép, meg ilyenek. A Szlovákia történelme, ez egy nagyon kitűnő történelem. Hát végül is, mint Csehszlovákia volt Benesi gyarmat ugye a Trianon után, ez a legszebb, aztán utána jönnek a dicsőséges évek, ugyebár amikor Tiszómester volt hatalmon, hát az ugye egészen sikeres volt, ahhoz képest, hogy mi vagyunk a bűnös nép, meg Hitler utolsó csatlósa, ott kérem bármiféle német segítség nélkül gyakorlatilag üresre írtották saját maguk Szlovákiát a zsidóktól, úgyhogy, és aztán utána meg most van ez a dicsősége szlovák történelem, itt a Dubček gyanús balesetétől kezdve a Benes dekrétumok megerősítéseig tart. Ez a szlovákiának vannak vívmányai. Például a világ történelemben ők arattak utolsóként kétfedeles géppel légi győzelmet. Tudtad? 1944-ben egy magyar U-52-es lőttek le, de kétszer leszállt, végül is túlélték. Ilyen dolgok voltak ezek. Van még hírünk? Van. Figyeljetek, csináljuk azt, mert a heti hetesnek ez nagyon bejött, és ugye mi őket koppintjuk, mert szarok vagyunk, és nem tudunk sajátot. A tartalék hírünket, mondjuk ezt, amit most itt az egyest, ezt adjuk ki az olvasóknak, hogy kommentálják ők. Tehát kedves olvasók, a bombagyár.hu-n a Levél nekünk című gomb megnyomásával lehet küldeni kommentárokat, hogy ti hogyan kommentálnátok ezt a hírt. De vicces kommentár legyen. De ez olyan és egyébként lehet bármilyen. MP3-ban fel is feltitek, és akkor be tudjuk adni, nem kell felolvasni. Igen, de ez szar lesz, mert recseg, meg szar a mikrofon. Ja, igen, nincs a jó, mi nekünk. Kaptuk ezt szánalomból. Meg amúgy is utáljuk a hallgatókat. Jó, hát persze. Tehát lehet kommentálni a következő hírt. Írásban, szóban, ahogy akarjátok. Felvettek egy brit férfit a szexuális bűnözők listájára, azzal vádolva, hogy kerékpárral létesített szexuális kapcsolatot. Robert Stewartot még tavaly októberben kapta rajta az Eberly House hostelben két takarítónő. A szerdai bírósági meghallgatáson derült fény arra, hogy a dolgozók jó néhányszor kopogtak az ajtón, majd mivel nem kaptak választ, a személyzeti kulcsra benyitottak. Stewartot egy fehér pólóban találták, deréktől lefele mesztelenül. A férfi a kezében tartotta a kerékpárt, és jellegzetes mozgást végzett a csípőjével. A döbben takarítónők értesítették a hotel vezetőjét, aki feljelentést tett a rendőrségen. Stewartot felvették a szexuális bűnözők listájára, ítéletet azonban csak jövő hónapban hoznak. Stewart egyébként nem az első férfi lenne, akit tárgyakkal folytatott szexuális kapcsolat miatt elítélnének Angliában. Carl Watkins villanyszerelő egy olyan 1993-as kalandja miatt került börtönbe, amelyet az út burkolattal folytatott. Mi erre már nem tud mit mondani. Kommentáljátok, kedves hallgatók, írásban jó, mert a hangot azt most nem tudjuk, hogy hova kell elküldeni, meg egyébként is. Írjátok meg. És az utolsó tartalék hírt azért már tartjuk meg magunknak, mert még mindig nincs ki a műsoridő. Jó. 20 német katonát küldtek ki, hogy segítkezzenek körülbelül 17 ezer szökött nyérc befogásában. Az állatokat egy nyérc telepről eresztették ki a kelet-német vidéki tájba ismeretlen elkövetők, jelentette be a Berlintől 80 kilométerre nyugatra fekvő Stendal rendőrsége. Hatóságok gyanítják, hogy a nyércek értékes bundájukért tenyésztett kis emlősök, kiszabadítása mögött állatvédő aktivisták állnak, árulta el a szóvivő. Képzeljétek el, hogy futnak a kis sisakjukba, így a smejszel, és... Halt! Nyert! Halt! És futnak, és így bele a naplementébe, így millió nyert, mint egy hosszú szőnyek. Néha ilyen géppisztoly sorozatok így a háttérbe. És mi lesz, ha elfogják őket? Hova viszik? Táborokba. Táborokba. Na most egyébként, persze ez marha jó hír, és én is hülyén rögtem magam rajta, de egyébként ez a hír, ez valamilyen szinten egy tragédia. A következő oknál fogva én azért sokkal többet tudok a nyércekről, mint ti. Ha azokat is vittetek a mentővel? Nem, hanem már a bombagyáron is szó volt ugye nyércről, mert amikor a droid zónában az ellentenger nagyságom történetét olvashatták a kedves olvasók, akkor ott azt hiszem a csónak nevét is leírtuk, ami vidragörény volt. Na most a vidragörény az nem más, mint a nyérc népje neve. Na most ez azért baj, és a nyércnek két faja van, az európai nyérc és az amerikai nyérc. Az európai nyérc a kihalás szélén van. Ha most már nem? Nem. Most már van 17 ezer. Nem, sajnos ez nem egészen így van. Most gyakorlatilag, hogyha ezek a nyércek ott meglógnak és szétterjednek, mivel ez szinte biztosan amerikai nyérc, mert azt tartják. És a kedves hallgatóink, nyércekről beszélünk. Nyércekről, nem másról. Tehát magyarán ez nagyon közeli rokonfajok és összepázzanak. Tehát gyakorlatilag az... Keveredés! Ezt nem tűntek le a törvényeket, az már régebben volt. Kérem szépen, a Mustela luteola az európai nyérc, mint faj, megszűnhetettől, és lesz-e Mustela viszont az amerikai nyérc nálunk is nem marad más. Édes Isten, mondtam, hogy nem szabad ezeket a világra rájeszteni, mert ezek mindenkivel összebasznak, elveszik a Lebensraumot, és nincs az a hadsereg, aki kinyírja őket. 20 ember küldtek rá, ez kevés. Hát mozgósítsák a magyar gárdát, meg a német gárdát. Ezeket lehetetlen, de ezek kis vízi ragadozók, olyasfélék, mint de mit csinál a hadsereg? Kimentek a Panzerkampfwagennel, hogy tudod, mit csinál? Bekörítik őket. 17 ezer, és 20 katona 17 ezer nyércre, hát ez mondjuk elég kevésnek tűnik számomra, mert azért... Csak gondolj bele egy ilyen megszóló hangos bemondó valahol egy német bázison, hogy szerintem Felder őrvezető a vajában, azonnal jöjjön az üti szobára. Fölmegy, jahol itt vagyok, és mondja, hogy Most akkor ismertetem a feladatot, hogy térképet lehúzom. Itt vannak a nyércek, és itt be vannak rajzolva ilyen kis mókuszszerű szarok, be vannak tűzködött. Igen, errefelé nyomul, állítsa meg őket, egy reteszállásba, meg menjen oda, vigye a páncerkanont, meg mit tudom én. És akkor úristen, de mivel? De gondolom, ami szerint... most nekem a Purple Tendrigről jutott eszembe. És kérdez, amikor mennek ki basszus, így viszik a kis cuccukat, kaptad gondolom ilyen nyerc puskát. Ami ilyen, megsújtod a kapőrpó, nyitja nekik a folytás, és akkor így pános nyercet lősz ki. Nem, az de nem az. Tehát így gondolom, hogy mennek ki, és ott a sorompot, mikor nyitják, így fúrgoklik a rölgéstől az ölgyek, és a hülyék mennek nyercet fedni. Nyercet. Várjál, mert a csincsonk azok meg verebet szedtek. Ugyanazt kell elképzelni. De azok egymilliárdnyian csinálták. De most hát az ember rossz egységet küldtek. Hát ez a nyírc, ez egy vízi állat. Hát a haditengerészetet kellett volna. Ubótot, mi? Amúgy szerintem nem a nyércek miatt szörnyű ez a hír, hanem gondold el azt a német katonát, aki fölesküdik a hazavédelmére. A Wehrmacht nagyszerű emlékét tart így a szem előtt, mert azért milyen jól működő hadsereg volt valaha. És kiküldik, hogy szedjen össze 15 000 nyércet. És mit kellett ez elkövetni a szerencsétlennek? Ez még hagyján, mert oké, katona, mi más tessenek benne. Képzeld el azt, hogy lesz egy unokája. Mert papa, voltál katona? Nem, mert akkor már a nyércek már rég lecsukadták őt a nyércen vizentál, vagy mit tudom, ilyen központtal, mert hogy a 17 000 nyércet lemészárolta, és kömös párnába töltötték a szőrüket. És hiába mondják, hogy nem kabátot csináltuk, nem kabát, az nem került elő, ne hazudj. Tényleg, nagypapa bazd meg, nagypapa, te hülye vagy? Ezért menti katonának? Mi nem a rendőrséget hívték ki? Miket csináltál? Hát vadásztunk. Mi öltünk. Nyerceket. Ja, fás hírmigyéger, tudod. Itt leugik egy tanyjával, és levi a nyerceket. Ugye elkezdve, hogy zúg a helikopter, és onnan figyelik, mert jó, azt már túlbeszéltük. Kedves hallgatóink, arra is lehet ötleteket küldeni, hogy ti hogyan oldanátok meg hadsereggel a nyercek befogását, vagy elpusztítását. 17 000. Feladat adott, van 20 német katonát, hangsúlyozottan német, van 17 000 nyercek. Milyen 20 német? 20-at küldtek ki, benne van egyébben. Ugye, hogy 20-at küldtek? Igen, raj. Majdnem 1000 nyert jut katonánk. Igen, tehát adott Wittgenstein-Belger von Grutenbach őrvezető, és az ő 19 katonája, és 17 000 nyert. És akkor ezeket kell megoldani valamilyen módon a jelenlegi Bundeswehr felszereléssel, esetleg segítség hív a más fegyvereket, vagy durva esetben akár NATO támogatást. Hogyan oldanátok meg a nyércek befogását? Tehát ezt is lehet küldeni, ha valaki az előző biciklis hírt. Katasztrófa tervek, ha nem kapták el a nyérceket. Az meg igen. A másik, hogy ha nem kapják el, akkor mit csinálnátok meg? Ez így mit csinálnátok a katonákkal? És ha esetleg megmondjátok, hogy miközben enne ehhez a biciklis emberkének, meg az útburkolatnak, lehet, hogy az furta a lyukakat a nyerceknek. Hoppá, most itt eszembe, csak nem tudta, hogy Anglia, Szigetország, a nyercek meg nem tudnak úszni. Ugyan már egyszerűen összekeverte magát a légkalapáccsal. Tehát mindegy, aki ebbe az összeesküvés elméletben megtalálja az egyenes szálakat, azt megjutalmazzuk azzal, hogy ide jöhet a bombagyár következő felvételére, és elmondhatja, hogy ő volt az, aki beküldte, egyebet nem adunk. Lehet, el is mondhatja az egész kis véleményét itt az egész. Elmondhatja, jó, elmondhatja, felolvashatja a levelét. Sőt, kap egy nyalókát is. Jó. Kakasos nyalókát. Kakasos. Kapsz egy kakasos nyalókát. Miért kakasosat? Nem tudom, az ilyen. Miért eset kapjon? Azt nem tudom. Vagy megbaszott bicikliset. Jó. De ilyeneket ígérgessétem, mert szerintem ilyet külön nem gyártanak, de lehet, hogy megoldjuk. Azért csak egy dolog még a... Nem akarom a bicikliset kommentelni, de én voltam egyszer, amikor a pedelust szerelték éppen le az iskolapadról. De mit csinált? Hát mit csinált? Volt rajta még az a ilyen lukas, volt rajta egy ilyen luk. Megtetszett neki, mit csinált. A aztán utána a tűzoltóknak kellett leszerelni a pedelust a padról. Jó, oké. <okay. gül> Ez így örül neki. Lúzer! Ilyenek vannak. És az iskolában utána hogy röhöghettek rajta? Isten, fárasztó ez a világ. Fejezzük be ezt a műsor. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a Bombagyár hanyadik adását? 12. Sziasztok! Szervusztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!